Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. For cirka 3 år siden, der laver jeg sommerradio ved Ringkøbing. Og det er egentlig lidt svært at finde ud af, hvad der skal i radioen den dag, kan jeg huske. Og jeg tænker, jeg lige vil fortælle dig historien, fordi der kommer noget, der minder lidt om her lige om 10 minutter. Vi sidder altså der i Ringkøbing og skal have et eller andet i radioen, og vi laver radio for lokalradioen i Ringkøbing. Og så ser vi i avisen, lokalavisen, den hedder vel Ringkøbing Avis, eller det husker jeg faktisk ikke engang rigtigt, at der er født en kalv med 8 ben lidt uden for byen. Og der er et navn på bondemanden, der ligesom har den her stald, hvor kalven er født. Og så tænker vi, det er jo en god historie. Vi sætter 20 minutter af og et interview med bondemanden, og det gør vi, og der sker det, han kommer i radioen, og jeg får forbindelse til ham, og så siger jeg så, med mit mest åbne spørgsmål, fortæl, hvad der skete. Og så siger han så, jamen der kom en kalv ud, og den havde 8 ben. Og så siger jeg så, hvad skete der så? Jamen så måtte vi aflive den. Og så havde jeg ikke mere at spørge om. Altså, kender I det, hvor man tænker noget af en god historie, men så er det lige, alt er så åbenlyst, at der egentlig ikke rigtig er noget interessant i det. Andet end at, jo, det sker nogle gange, at en kalv har 8 ben. Her om 10 minutter, der laver jeg et indslag om, at der er født storkunger i Danmark. Og det er første gang siden 1963. Du kan skrive ind som sædvanligt på 42 600 24 7. Godmorgen. Dette er Radio 24/7. Og jeg afslører her til morgen, og det gør vi her på radioen, at endnu en kommunal ungdomsklub i København er lukket på grund af skyderier i området omkring klubben. Det er det kommunale ungecenter, Voldparken i Husum, som skal få unge voksne væk fra kriminalitet, der har holdt lukket siden den 24. december juleaften 2018 efter skyderier hen over julen. Og i går der kunne vi fortælle, at et tilsvarende kommunalt center på Nørrebro i København er blevet lukket efter, at politiet beslaglagde større mængder hash og narko på stedet. Altså 2 ud af 4 af de såkaldte 18-plus-centre er lukket lige nu i Københavns Kommune. 42 600 24 7. I 2017 blev der fundet patronhylstre og en trøje med bandelogo i et tilsvarende center i Tingbjerg i København, og i samme center fandt politiet under ransagninger i 2012 en pistol, et M95 stormgevær og en håndgranat. Claus Mygind, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har siddet i borgerrepræsentationen i København i 8 år. Ja. Du er gruppeformand for SF, ja. Og du bakker op om de her 18-plus-centre på trods af alle de her sager. Ja. Ja. Hvorfor støtter du op om centrene? Det, der er vigtigt for os, det er jo, at vi har nogle fremskudte steder, hvor vi har en kontakt med de unge, der på en eller anden måde er marginaliseret udsat. Og nogle af de unge, som i virkeligheden i deres hverdag står faktisk meget tit i et valg om, skal de gå den gode eller den dårlige vej. Og der skal være nogle steder, hvor kommunen har nogle medarbejdere, som har kontakt ud i de der miljøer, sådan at de kan få kontakt med de unge, som står i den der valg, og have nogle tilbud til dem, som kan bruges til at føre dem ind på det, man kan kalde den gode vej. Det lyder næsten helligt, men det er det, der sker. Og derfor har vi jo SSP-samarbejdet, plus også, hvor vi har det fra 17 til 25, og så har vi de her steder. Og det er klart, at de her steder, det er jo steder, hvor mange forskellige typer af unge kommer, og hvor det selvfølgelig også er nogen, der er på røven, hvis man så må sige, ikke? Og er tiltrukket af kriminalitet. Men vi skal have de steder, fordi ellers så det har jo en kriminalpræventiv virkning, og vi kan jo også se, at det er stabiliseret. Samtidig med, at vi jo, antallet af sigtelser er stort set, men vi kan også se, at samtidig med, at LCF og, Loyalty Familia er lavet, eller er opstået, at der er jo højere konflikter på det her felt. Så vi skal have nogle fremskudte enheder, og der er det her, der er de her centre fungerer der. Jeg er selv kommet i et af dem på Indre Nørrebro, som du refererer til år tilbage, og det er klart, det er et helt specielt miljø, men de gode, stærke medarbejdere, vi har, de får et netværk ud i det der miljø, som er vigtigt, og Men jeg kan jo sige, at jeg synes også, de, eller jeg er sikker på, at de redder nogle unge, og de sørger for i hvert fald, at der er nogle unge, der har nogle steder, hvor de kan gå hen og få hjælp og komme i uddannelse og arbejde, som selvfølgelig er det vigtige for den her aldersgruppe. Mm. Det er salgstalen her. Det er salgstalen, ja, klart. Men det er jo også fint. Ja. Og så fortæller vi de her historier, hvordan der bliver fundet altså stormgevær, håndgranater, narko og sådan noget på centrene. Ja. Ja. Og du siger, det har... Det findes jo i miljøet, i området, skal man sige, ikke? Også. Ja. Ja, og der er også skyderier ude foran. Ja, det har en kriminalpræventiv virkning, siger du, og du er sikker på, at det redder nogle af de her mennesker. Det har du lige sagt. Ja. Kan du dokumentere det? Vi kan se, at vi får jo løbende afrapporteringer i Socialudvalget. Jeg er ikke medlem selv af Socialudvalget, men det får vi fra SSP, hvor man kan se, hvad er kriminalitetsudviklingen, hvilke initiativer der er taget, hvad har man gjort hver gang der er alvorlige episoder, så går SSP ud og ja, både informere området, men også siger, hvad skal der ske her, og så videre. Og det er jo et tæt samarbejde med politiet omkring de her ting. Så vi kan se, at de, hvad skal man sige, de aktiviteter i hvert fald får kontakt til de unge, men får et billede af, hvad der er, der foregår, ikke? Og så er det jo de konkrete indsatser over for den enkelte, der kan sættes i værk. Men det at have netværket, det at komme ud og have kendskab til det der miljø, jeg kunne ikke forestille mig andet, end hvis vi bare... hvad skal man sige, bygget en mur op i stedet for at sige, hov, her kan vi kan ikke have kontakt til de unge, så tror jeg, det vil gå meget værre. Mm. Så vil vejen over i LCF og hvad vi ellers, den vil jo være meget nemmere for dem, der er på knivsægget. Mm. Står i valget faktisk hver dag. Skal jeg det ene, eller skal jeg det andet? Men det her med dokumentation for, at det virker, Jeg har ikke på den måde, så har jeg ikke kan sige, at vi har reddet så og så mange, men vi kan se, at ungdomskriminaliteten helt generelt falder i København. Vi kan også se, at vi får skabt ro i de områder. Og så er det klart, at de her centre, og der hvor de her unge kommer, det er jo de unge, de er jo i berøring med de her ting. Mm. Altså, du kan, men det også kan jo skyldes, det kan jo skyldes mange ting, jo. Altså, ungdomskriminaliteten falder jo i hele landet. Den fylder hele landet, ja, men man kan også sige, at det er selvfølgelig alle de indsatser, den måde samfundet udvikler sig på, ikke? Men vi kan jo se, at vi har en gruppe af unge, som er på vej nogle forkerte steder hen, og der har LCF jo det værste eksempel, kan man sige, fordi det er nyt. Hells Angels og andre kriminaliteter har foregået over mange år, ikke? Og det skal vi gribe ind for. Vi kan også se, at Kriminalforsorgen for eksempel i deres arbejde med at resocialisere efter fængselsophold, at de tit savner indsatser i kommunen. Og hvad hedder det? Det er jo nødvendigt. Mm. Her kommer lige et klip fra den konservative gruppeformand og medlem af økonomiudvalget i Københavns Kommune, Jakob Nessager. Det er jo en skandale, at man har et tilbud, som man er nødt til at holde tvangslukket, fordi der er problemer med sikkerheden omkring det. Ja, hvis vi lige tager lidt fakta om skyderier. De skyderier, der fik det her kommunale ungecenter i Voldparken i Husum til at lukke juleaften 2018. Politiet fik en meddelelse om, at der var skud foran centret, og ingen bliver altså ramt af skuddene. Den 27. december, tre dage senere, der bliver affyret flere skud. En ung mand bliver ramt i foden. Centeret har holdt lukket lige siden. Og politiet formoder, at de to sager hænger sammen og er foregået inden for den samme personkreds. Flere har tidligere været registreret som bandemedlemmer, men er det ikke længere, fortæller politiet om den her personkreds. Vi har også set andre våben, eller vi har set våben blive fundet i andre klubber, og narko også her, afslørede vi i går. Tror du, at det er sket, at de her centre, de her kommunale centre, der betaler offentlige midler og drevet af kommunen, i nogle tilfælde har tiltrukket unge til mere kriminalitet? Det tror jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere det, fordi det der jo er min sikkerhed som politiker og... Det vil jo være, at vi ansætter nogle kvalificerede medarbejdere i de steder, som kan have den opgave, som jeg har beskrevet. Så man kan sige, bliver det der ligesom lyder, det her bliver samlingsstedet, hvor alle de kriminelle kan kommunikere og lave deres ting, ikke? Frem for det sted, hvor man flytter dem. Det er klart, det er selvfølgelig en fare, at sådan et sted kan blive det, men så skal det selvfølgelig også lukkes, så skal det stoppes, ikke? Og så kan man genoprette det igen. Og det er jo det, der sker også med den type institutioner og aktiviteter, ikke? At det ikke på den rigtige vej, er miljøet ustyrligt, så stopper vi det. Men vi skal have en indsats i forhold til dem, og det er klart, at rekruttere, eller de unge, der kommer der, hvis de er ude i deres nærmiljø, der hvor de ellers er, hele tiden også er i kontakt med de her ting, så kommer de jo ind, men i centret får medarbejderne en mulighed for at flytte dem. Mm. Ellers skal vi gå rundt og finde dem alle mulige steder rundt i kvarteret, og så skaber det jo også endnu mere utryghed. Mm. Og jeg anerkender jo blankt, at vi har en kæmpe udfordring i forhold til banderne. Mm. Hvad tænker du egentlig er det negative ved, at der bliver fundet våben og narko på de kommunale ungdomscentre? Hvad er det dårlige ved det? Det dårlige det er jo ikke, fordi, hvad skal man sige, at en kommunal institution skal jo være i orden i forhold til lovgivningen. Der skal ikke findes våben eller narko. Men hvad skal man sige, altså vi har jo svært ved at forhindre det. Vi kan visitere, når folk kommer ind og sådan noget, men det er jo ikke sikkert, at det er den rigtige ting, vel? Altså, vi har jo sammen, hvad skal man sige, så kan vi sige, hvad gør vi ved diskoteker, hvor der findes kokain, altså ude på toiletterne og sådan noget, ikke? Altså, så det er jo uacceptabelt, men man arbejder jo med en gruppe, hvor narko og de her ting er en del af deres virkelighed, deres dagligdag. Men det er klart, det er uacceptabelt og sådan noget. Jeg tænker bare på, altså vi sidder og snakker om de her centre, ikke? Ja. Og vi har snakket om nu, hvad det positive er ved dem. Ja. Og så fortæller vi om, at der også bliver fundet narko og våben derinde nogle gange. Og så spørger jeg bare, hvad er den negative konsekvens egentlig? Hvad mener du, altså som gruppeformand i SF i Københavns Kommune, I har jo meget, meget magt i Københavns Kommune, hvad er den negative konsekvens, udover at man selvfølgelig ikke overholder lovgivningen, det er klart, men hvad så? Altså hvad er det dårlige ved det? Dårligt, det er jo, at hvad skal man sige, de kommunale institutioner, de skal jo på den side være forbilleder, ikke? Og det der er utryghedsskabende, at der kunne være den situation, at nogle af dem, jeg står og spiller billard med, eller hvad jeg laver, har våben. Det er jo, hvad skal man sige, socialt uacceptabelt i vores samfund, og det skal jo ikke være i de kommunale klubber, det er jo sådan en regel, men vi arbejder jo her med unge, der er på kanten, og derfor kan man sige, at vi skal være opmærksom på det, og dem, der er der, skal jo hele tiden stå for, hvad skal man sige, den rigtige vej, den gode vej, men de unge kommer jo med det, de har jo de ting med, hvor de kommer fra, ikke? Mm. Jakob Nissager, den konservative, som jeg også lige nævnte lige før, han har på baggrund af 24-7's dækning her bedt om, at økonomiudvalget fremad bliver orienteret om sager om narko og våben i kommunens institutioner, hvor politiet er involveret. Det er ikke tilfredsstillende, at forvaltningen putter med de her oplysninger, så det er nærmest borger på tilfældigheder, at man som bevilgende politikere skal finde ud af, at institutioner de er lukkede og ikke kan drives efter formål. På grund af Radio 24-7's initiativ, så har jeg bedt om at få sådan en orientering fra økonomiudvalget fremadrettet. Ja. Vi har over flere dage prøvet at få interview om de her sager med socialborgmesteren i Københavns Kommune, Mia Nygaard fra De Radikale. Hun har ikke haft tid, og i stedet har hun sendt en skriftlig kommentar på en e-mail om, hvordan hun vil komme problemerne til liv, så hun skriver, i første omgang har vi lukket Upload og Voldparken, det er jo altså de to centre, og vi vil tage en drøftelse om, hvordan indsatsen for kriminalitets- og bandetruede unge mellem 18 og 25 år skal se ud. Så det var altså ordene i den her omgang. Claus Mygind fra SF, gruppeformand i Københavns Kommune, tak fordi, at du vil komme ind. Ja, selv tak, og tak fordi, at du tilskriver os så stor indflydelse. Det er jeg glad for. Jamen, det har I. Ja. Vil du lige prøve at blive hængende et øjeblik? Ja, jeg vil lige give dig et stempel. Må jeg få underarmen frem? Ja. Er det okay? Hvad har du her? Så kan man se, at du er blevet sådan der, interviewet. Okay, tak for det. Okay. Hej. Og kom igen en anden gang. Tak. Ja, så er jeg tilbage. Klokken er 20 minutter over 6. Du lytter lige nu til 24-7 morgen og kan skrive ind til mig her på 42 600 24/7. Her får du lige en lyd, som ikke er fra en fodboldkamp. Ja, hør hvad det er lige om 5 minutter. Dette er Radio 24/7. Ja, godmorgen, Mogens Lange Petersen. Nå, han er desværre ikke med nu her. Det er jo ellers en storkeekspert, som skriver fra på storkene.dk, som jeg får forbindelse til nu her. Mens vi venter på det, så afslører jeg lige, hvad det var for en lyd. Det var fra Hong Kong, hvor der er store demonstrationer. Jeg synes bare simpelthen, det lød som lyden fra en fodboldkamp. Lige om lidt har jeg Thor med, som bor i Hong Kong. Han er dansker, han arbejder i finanssektoren dernede. Det er jo stort med bankdrift. Men han var altså selv på gaden i går, da politiet eskalerede konflikten i Hong Kong yderligere med tårgas, peberspray, knæbler og gummikugler mod demonstranterne. Mogens Lange Petersen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er storkeekspert ved storkene.dk. Kan du huske, hvor du var henne, da du fik det at vide? Jeg tror faktisk, at jeg sad herhjemme. Ja. Og hvordan reagerede du på det? Jamen, jeg synes, det var rigtig godt. Det var faktisk flere års håb, der ligesom kom frem til at blive noget virkeligt. Nå, hvorfor flere års håb? Nå, men det var fordi, vi havde gået og egentlig havde håbet på, at der skulle komme et ekstra storkepar igennem op mod 10 år, og det blev så nu. Mm. Og hvordan ser de ud, de små der? Det ved vi ikke. Nå. Vi ved ikke, hvordan de ser ud, men vi kan se, at forældrene de fodrer i reden. Og så ved vi, at så er der noget deroppe. Okay. Og det er jo, vi snakker jo, altså om storkeparet, som hedder Kjell og Yvonne. Og jeg ved ikke, hvordan de har fået de navne. Men de har jo altså fået unger i deres storkerede i Bækmarksbro i Vestjylland. Og det er første gang siden 1963, at der bliver født storkeunger i Danmark. Hvor stor en historie er det i din verden? Og man, nu skal man huske på, at storken er faktisk en meget sjælden fugl i Danmark, og en meget truet fugl i Danmark. Og derfor så er det i sig selv en stor historie, at der kommer et tredje par hertil. Det er faktisk en ret stor begivenhed. At de så også kommer hertil for at være yngle, det er bare endnu bedre. Det er sådan, at storken, den har det lidt ligesom laksen og havørrene. Den vender allerhelst tilbage til det sted, hvor den i sin tid selv er, kan man sige, kommet til verden. Og nu er det sådan, at hanstorken, den er helt nede fra et område omkring Bremen i Tyskland, og hundstorken er formentlig endnu længere væk fra. Så det i sig selv, at flere hundrede kilometer fra det sted, hvor de i sin tid selv har forladt en rede og har slået sig ned for yngle, det er stort. Bestemt. Mm-hmm. Hvordan er storkesituationen i Danmark? Jamen, storkesituationen den er sådan, at vi har hver eneste år, der kommer der en del storkehop. Det er unge storke, som ikke er kønsmodne nu typisk, som lige skal have tiden til at gå, indtil de er klar til det. Det kan være nogen, som kommer alle mulige steder fra i Europa. Vi har også nu tre par, som er her for at yngle, og som kommer herop tidlige forår for at finde deres rede og få gang i ynglesæsonen. Det er simpelthen situationen, at vi har tre par, som nu gerne fremover skulle indfinde sig på deres ynglepladser og yngle hvert år. Jeg har lige fået en sms fra en lytter her, der skriver, at der var jo storkeunger allerede sidste år. Ja, der var store unge sidste år i Smedager i Sønderjylland og over ved Gunsølille over ved Roskilde på Sjælland. Nå. Det var de to steder, der var unge. Nå, okay, fordi jeg sagde jo lige før, at det er første gang siden 1963, at der bliver født store unger i Danmark. Og det var også faktisk derfor, at jeg tænkte, at vi skulle have historien i dag, men det er måske, altså, det er simpelthen bare forkert, eller? Ja, det må det bestemt være. Det må være i den egen. Nå, så det er måske lige præcis, det er bare første gang altså, i det område. Ja, det er det. Nå, okay. Okay. Tror de kommer tilbage igen, altså storkene, eller er det bare... hvad kan man sige? Er du den sidste storkeekspert? Altså, er du i... næste generation, er det så helt væk? Det håber vi ikke, fordi storken er jo en fantastisk fugl, og jeg tænker, at rigtig mange, også unge mennesker, kunne, kan man sige, knytte noget interesse til den fugl, og måske viderebringe interessen i de næste generationer. Mm. Altså jeg vil sige, at i hvert fald det her storkepar i den egen, de skal helst have succes i år. Vi har en erfaring med, at hvis ikke de har succes til at få unger på vingerne, jamen så må der jo ligge en grund til det, og ofte så vender de simpelthen ikke tilbage dertil for at ynde året efter. Så derfor så har vi besluttet at hjælpe dem lidt i år ved at lægge lidt mad ud til dem, sådan at de har lidt suppleringsfoder. Hvis det er mad, der måtte mangle i området, så går de ned og snupper lidt. Og så heldigvis, eller kan man sige, forhåbentligvis, så skulle de kunne få nogle unger på vingerne og dermed få succes til at vende tilbage næste år. Så lægger I maden ned lige foran reden? Ja, 50 meter fra eller sådan. Nå, okay. Er der ikke mad nok til storkene i Danmark? Der er en del steder, hvor storken ikke passer ind i landskabet. Det er, hvis der er stor kornproduktion eller lignende. Der er ikke meget mad at finde for en stork. Men heldigvis så har vi nogle pletter rundt omkring i det danske landskab, hvor der egentlig er godt med føde. Et af problemerne i dag, det er jo, at landskabet vokser til i græs, for eksempel. Og så kan det være svært for storken at finde noget. Den skal helst til jordoverfladen for at finde sine larver og sine mus og frøer. Hvorfor går du så meget op i storke? Og det er, fordi jeg synes, storken er en fantastisk fugl. Jeg synes, den er smuk, og så synes jeg, at den er spændende. I og med, at når den er i et område, så er det typisk, fordi at der er en, kan man sige, en god forskellighed af både planter og dyr. Så den, kan man sige, kronen på værket, når vi taler om et rigtig godt miljø. Der er jo så mange smukke fugle og dyr jo i virkeligheden. Er det også fordi, den har et eller andet... der er noget sådan historisk... kulturhistorie forbundet med storken. Der er et eller andet, det minder os om vores mormødre og Morten Kork og de gode gamle dage. Og... Ja, der kan godt være noget i det også, at den er... Altså, den er jo, kan man sige, grund til rigtig meget historie og også historie og eventyr. Den knytter sig til bunden. Den knytter sig til det liv, der er på landet, typisk. Og det kan godt være, at der er sådan et hyggeligt tilbageblik, når man ser storken. Ja, ja. Det er godt, ja. Og den hænger også sammen med, at sådan et landbrug, som det var i gamle dage, er blevet overtaget af noget nyt og moderne og mekaniseret og drænende noget. Mogens Lange Petersen, tusind tak, fordi du var med her til Morgens Storkeekspert ved Storkene. DK. Og nu vender jeg mig mod Hong Kong, og lad os lige tage den her lyd, der lyder som en fodboldkamp, men er en lyd af demonstrationerne i Hong Kong i går en gang til. Ja, det er altså politiet i Hong Kong, der satte ind med tårgas, peberspray, knæbler og gummikugler mod demonstranterne. Thor Morp, du er bosat i Hong Kong. Godmorgen. Godmorgen. Du arbejder med finans. Var du på gaden i går? Ja, jeg var på gaden sammen med nogle lokale venner i det, der hedder Central, som er finansdistriktet, hvor at demonstranterne tidligere på dagen var blevet presset væk fra det sådan opadliggende regeringskvarter, og så ind på en stor motortrafikvej, der løber igennem byen. Mm. Var du selv ude at demonstrere? Ja, jeg var en del af demonstrationen op foran. Mm. Men først, man kan sige, først efter de historier, vi har set om tåregas og knæbler. Okay. Og i går var historien også jo, at demonstranter stormede parlamentet i protest mod en ny lov. Og det er jo det, I demonstrerer mod en ny lov, der skal gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i resten af Kina. Og altså gøre op med sådan den juridiske uafhængighed, som Hongkong lyder. Pro-uafhængigheds... Gruppen Hong Kong National Front havde givet regeringen indtil kl. 15 til at trække den omstridte lov tilbage. Det skete ikke, og de seneste dage har 100.000 af hongkongnesere, eller hvad man egentlig kalder det, været på gaden i fredelige demonstrationer. Fortæl lidt mere om, hvor store demonstrationerne var i går. I går har det bølget meget igennem dagen og igennem aftenen, men på det tidspunkt fra klokken 7 af, hvor jeg var til stede, der var vi 10.000 vis af mennesker, og man kunne ikke se inden af demonstranter. Og hvor voldeligt var det? Det var på ingen måde voldeligt, da jeg var til stede. Efter at politiet skabte en barriere rundt omkring regeringsbygningerne for at holde demonstranterne væk, så var det sådan set bare et standoff, der foregik over mange timer og langt ud på natten, hvor at politiet havde barrikaderet sig, og de lokale demonstranter tilsvarende havde barrikaderet sig den anden vej. Okay. Du var med i Radio 24/7 i går aftes også, mens du stod midt i demonstrationen. Jeg vil lige prøve at spille et lille klip fra i går aftes. Det var kun 14 sekunder, det kommer her. Jeg vil lige bede om at tage min maske på, fordi men jeg er med her. Kan du stadigvæk høre os, Thor? Ja. Jamen, jeg kan sagtens høre. Min kæreste beder mig bare lige om at tage masken på. Hvad sker der her, Thor? Ja, men der var antræk til, at politiet måske ville gå frem. De signalerede med nogle lyssignaler og andre måder, hvor folk sådan fik fornemmelsen af, at måske var det nu, at vi blev trængt tilbage. Så en sød bekymret kæreste bad mig om at tage sikkerhedsmasker hjem på. Okay, tusind tak, fordi du var med, Thor Måb. Velkommen. Okay, pas godt på dig selv, selvfølgelig. Det var altså historien fra Hongkong, og jeg har jo, eller vi har jo fulgt lidt med her faktisk i hele ugen, og det ser bare ud til at udvikle sig i Hongkong, sådan det bliver lidt værre dag fra dag. Klokken er 6:58. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Og da jeg først hørte om den her historie, jeg vil snakke om nu, for en uge siden, så tænkte jeg, at det er forfærdeligt. Det her, det er sådan noget, politiet ikke kan være bekendt. På en eller anden måde minder det om racisme, opdeling af borgere. For det er nemlig kun de sorte, der får et stempel, hvor der står, at de ikke har gjort noget forkert, de er blevet kontrolleret, og så kan de bare gå videre, og så skal de ikke bekymre sig mere om det. Nu har de fået det her mærke, der siger, du er okay. Og måske minder det mig også, eller det gjorde det i hvert fald, om noget, der var endnu værre. Et samfund, hvor altså, nogen med en særlig hudfarve skal gå med skilte, med armbånd, eller i det her tilfælde sådan stempelmærker, for ikke at blive stoppet af politiet. Jeg tror også, det er fordi, jeg har det der med, at man brændemærkede slaver engang. Jeg tror, det er det, det minder mig om. 42 600 24 7. Men nu har jeg også gået tykket på det. Og så tænker jeg også, det her er måske også en fuldstændig åndssvag automatreaktion, fordi det er jo altså ikke, og det er det bare ikke, et slavesamfund, vi lever i. Måske er det her bare meget, meget praktisk. I dag der afslører jeg, at Københavns politi stemplede udenlandske pansamlere på håndledet under gadefesten Distortion i København. Politiet tjekkede, om pansamlerne var lovligt i landet. Og når de havde gjort det, politiet, så gav politiet altså pansamlerne et stempel på håndledet med teksten kontrolleret. Københavns politi. Formålet var at undgå, at forskellige betjente tjekkede de samme pansamlere flere gange. Skriv ind på 42 600 24 7. Om 5 minutter fortæller jeg om 2 forældreløse børn med dansk baggrund, der nu er blevet hentet ud af en fangelejr for Islamisk Stat-folk i Syrien. Det er altså lige om lidt. Men allerførst til historien om et mangeårigt medlem af Loyal to Familia, der i går kunne forlade retten på Frederiksberg som en fri mand, efter han var blevet frikendt for drabsforsøg og et brutalt overfald på den 24-årige Ari Hussein. Politiet mente ellers, at det var LTF'eren, der den 8. marts i fjor forsøgte at dræbe Ari Hussein med 4-8 skud, fordi at Ari Hussein ville forlade Loyal to Familia. Sagen havde et tragisk efterspil, da Ari Hussein 7 dage senere blev dræbt af skud i Valbyparken. Den sag er også uopklaret. Dan Bjerregaard, retsreporter her på 24/7. Godmorgen. Godmorgen. Kan du prøve at fortælle os, hvorfor det er, at vi følger lige præcis den her kriminalsag? Vi følger jo den her sag om Ari Hussein, fordi politiets teori er, at han blev først forsøgt slået ihjel, og senere hen, som du lige nævner, dræbt ud i Valbyparken, fordi han ville forlade Loyal til familie. Og det er jo selvfølgelig interessant at kigge på, hvad for nogle mekanismer er der i det her bandemiljø, hvor svært er det at forlade det miljøet. Vi taler utrolig meget om, hvordan man skal få unge mennesker til at forlade bandemiljøet, og kan man få dem væk fra det. Så derfor er det interessant at kigge på, hvilke konsekvenser kan der være ved at forlade et bandemiljø. Mm. Og det var jo altså Ari Hussein, der ville det. Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Ja. Og han bliver jo så, han bliver så dræbt, og politiet har jo den her teori med, at det er et mangeårigt medlem af Loyal to Familia, som havde gjort det, men den smuldrer i går, og medlemmet må af Loyal to Familia må forlade retten på Frederiksberg som en fri mand. Ja. Hvorfor? Ja, altså det helt centrale spørgsmål i den her sag, det var, om det var det her 28-årige Loyal to Familia medlem, som man kunne se på en videoovervågning. Det var sådan, så der var et kærestepar, der faktisk havde optaget det her overfald fra deres altan med en mobiltelefon. Og der så man altså det her rigtig brutale overfald, hvor Ari Hussein blev slået flere gange med en pistol i hovedet, mens han lå på jorden. Efterfølgende er der nogle andre overvågningsbilleder, der har fanget gerningsmanden, mens han stikker af fra stedet. Og det skulle retten altså tage stilling til, var det den tiltalte, der var på de her fotos. Og det retten kom frem til, det var, at man kunne ikke ud fra enhver rimelig tvivl sige, at det var ham. Altså, det kunne også godt være en anden. Og der lagde man blandt andet til grund, at der er en LTF-tatovering, der spiller en central rolle, fordi den tiltalte har sådan en meget markant tatovering på hånden. Og det havde overvågningsvideoen altså også fanget. Og der sagde retten, jamen altså, vi kan ikke være 100% sikre på, at der ikke også er en anden person, der har den her tatovering på hånden. Så selvom at der blandt andet var en betjent, der var inde og sige, at hans første indskydelse var den her tiltalte, som han kendte ret godt, så sagde retten, altså, der var for mange usikre faktorer. Og så tror jeg, noget, der var afgørende, det var også, at der var faktisk et vidne, der ikke ændret forklaring, men som kom med en ny forklaring, som vi fik i 12. time af sagen. Det var en bulgarsk lastbilchauffør, der havde overværet det her overfald. Mm. Og han havde været inde at afgive forklaring i retten, hvor han skulle beskrive gerningsmanden og sige, hvad han havde set. Og efterfølgende var altså ham så pålæggende at forklare, at han mente altså ikke, det var en tiltale, så han havde faktisk taget fat i anklageren efter og blevet afhørt igen, hvor han siger, han var 80% sikker på, at den mand, der sad inde i retten, det var altså ikke ham, han havde set udføre det her overfald. Og det mente retten altså, når man lærer alle de ting sammen, jamen så var man nødt til at frifinde LTF-medlemmet, og det var altså en enstemmig afgørelse, så der var ikke nogen tvivl fra rettens side. Hvilken betydning havde det for sagen, at Ari Hussein så blev dræbt en uge senere? Ja, man kan sige, at indirekte kan man jo kæde de her to sager sammen, fordi at politiet mener, at motivet er det samme. Det her med, at Ari Hussein vil forlade Loyal to Familia. Men man kan sige, at det spiller ikke nogen rolle sådan i den forstand, at at man havde efterforsket den grundigere, eller at retten skulle dømme ham hårdere, eller noget som helst. Altså, sådan er det jo ikke. Altså, det er jo en drabsag som alle andre. Der, hvor det jo var lidt specielt, det var, at normalt så er der jo en forurettet, et offer, der sidder inde i retten og kan afgive en forklaring, eller kan i hvert fald komme i, med nogle forklaringer, som kan lede politiet i den retning. Og det kunne man jo ikke her, fordi Ari Hussein jo mistede livet efterfølgende. Så mange af de her vidner, der blev ført, var det, som anklageren kaldte hearsay-vidner. Altså det var nogen, der havde hørt nogle historier, han havde fortalt om, hvorfor han ville forlade banden. Så vi fik aldrig hans forklaring direkte. Og så kan man sige, så var der en masse ting udenom retssagen, der var påvirket af det her. Det var, at altså, følelserne sad meget ude på tøjet, og der var blandt tilhørende Ari Husseins familie og på den ene side og venner til ham her, LTF'eren på den anden side, at der var altså en meget anspændt stemning, og det er klart, at det var et udfald af, at han jo blev slået ihjel en uge senere. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du kom, Dan Bjergaard, retsreporter her på kanalen. Det kan være, du lige kan give dig selv et stempel. Jeg springer over i den her omgang. Men alle skal have et stempel. Altså, tager jeg et. Jamen, det skal du have. Okay, jeg tager et. Se. Ups. Der står på den, at du er blevet interviewet af Radio 24/7. Sådan. Tak, Asger. Det var slet. Tak for det. Okay, klokken er 20 minutter i 7. Du lytter til 24/7 morgen. Et flertal af lokalpolitikere i København sætter sig op mod det tyske, store tyske olieselskab Oil Tanking. De her politikere prøver at forhindre selskabet i at lave et benzindepot i hovedstaden. Nu tror olieselskabet politikerne på deres personlige økonomi. På deres personlige økonomi. Vi skal snakke med en af de her politikere, der altså bliver truet på pengepungen, sådan, fordi de forsøger at lave noget miljøpolitik i kommunen, så bliver de truet med på deres private pengepung lige om sådan 6-7 minutter. Dette er Radio 24/7. To forældreløse børn med dansk baggrund er blevet hentet ud af en islamisk stat fangelejr i Syrien. Godmorgen, Claus Borg Reinholdt. Godmorgen. Godmorgen. Reporter på TV2. Du har lige været i en af lejrene i Syrien. Det er korrekt. Hvad kan du fortælle om de her børn? Altså i virkeligheden så ved vi faktisk ikke særlig meget om de her fransk-danske børn, som er blevet udleveret til Frankrig. Det vi ved, det er, at der er danske børn i flygtningelejre i Syrien. Jeg har selv besøgt tre af de her lejre her, og i to af dem, jamen, der så jeg danske børn, eller i hvert fald det, som folk de siger, at de er danske. Jeg er 100% sikker på, at jeg i hvert fald har mødt to danske børn. Årsagen til, at jeg siger det på den måde her, det er jo fordi, at de her børn her, de kommer jo fra blandede, altså blandede forældre, hvis man kan sige det. Det vil sige, at der enten er en dansk far eller mor, og så en, det kan være en marokkansk, en tunesisk far og mor. Så derfor så er det jo lidt svært at determinere om, hvorvidt de i virkeligheden er juridisk set danske, eller de har et andet statsborgerskab. Og det er også det, som jeg tror, at der er mange myndigheder rundt omkring i verden, de bryder deres hjerner med. Hvad i alverden er det, vi stiller op med de her mennesker her? Fordi at, hvilket statsborgerskab har de, og hvilket tilhørsforhold har de? Så derfor igen, med den her sag her, som vi altså så i går, kan vi være 100% sikre på, at de er danske? Det tror jeg faktisk, at der godt kan sås lidt tvivl om, og det er også det, som myndighederne i Frankrig nu skal til at finde ud af. Jeg ved, at de skal få en, jeg ved ikke, om man kan kalde det afhøring, men man prøver i hvert fald på at undersøge, om hvorvidt tilhørs- eller tilknytningsforhold til det ene eller andet land er størst, og så derudfra må man så agere. Ja. Som du siger, de er halvt franske og halvt danske. Og det er første gang, at børn med dansk baggrund er blevet hentet ud, hvis de har dansk baggrund. Altså nu siger jeg ikke statsborgerskab, men også baggrund. Hvis det er sådan i hvert fald, så er det første gang, de er hentet ud af en flygtningelejr i Syrien, hvor tidligere IS-krigere og deres børn er tilbageholdt. Det er de franske myndigheder, som du også siger, der har hentet dem ud. Og for 3 dage siden, der hentede Frankrig 12 børn fra Syrien til Frankrig, og det er altså to af dem, der sådan er dansk-franske. Vi venter stadig på at finde ud af lige præcis, hvordan de er danske, og om de overhovedet er det. Men det er der meget, der tyder på. Du siger, at du har mødt to danske børn. Altså det er du sikker på, du har mødt, eller to børn med dansk baggrund, kan man sige det på den måde, ja, i de her fangelejre. Med en dansk mor. En dansk mor. Etnisk dansk mor. Født og opvokset i Danmark. Jeg kan ikke fortælle så meget om sagen, fordi hun ønskede ikke at blive interviewet. Men det kan fortælle er, at hun var taget til Syrien og bliver gift med en udenlandsk mand, altså en ikke-dansk mand, og har så fået to børn. Så hun havde så to børn, som var født i Syrien, men hun godt tænke sig at komme tilbage. Så børnene var født i Syrien? Det var de, og det er de. Jeg kan ikke sådan helt præcis fortælle, hvor gamle de er, men hun sagde til mig, at hun selvfølgelig godt kunne tænke sig, at de børn, de kom tilbage til Danmark, fordi hun mener ikke, at det er et sted for dem at vokse op, altså i en syrisk flygtningelejr. Nej. Men det bliver selvfølgelig svært, fordi at jeg ved, at de syrisk-kurdiske myndigheder, og også til at sige, at de syriske-kurdiske myndigheder, det er fordi, at de befinder sig alle i det kurdiske område, i det kurdisk kontrollerede område i Syrien. Det er i det nordøstlige Syrien, der har kurderne kontrollen, så de har et de facto selvstyre derop. Og de slipper ikke de her voksne mennesker ud, som er blevet taget til fange i IS-kontrolleret område. Børnene, det er en anden sag. Hvis forældrene til de her børn her, de skriver under på et dokument, som fortæller, ja, I må gerne, de respektive landes myndigheder må gerne hente de her børn her, hvis moren skriver under på det, jamen så kan de respektive myndigheder godt komme ned og hente børnene, men de bliver ikke bare udleveret, og det gør den voksne heller ikke. Ikke før, at de kurdiske myndigheder har fundet ud af, om vedkommende har været med til at begå noget kriminelt i Syrien. Ja. Okay, fortæl mig lige alt, hvad du ved om den her etnisk danske mor. Jamen, som sagt, så kan jeg ikke fortælle særlig meget mere, fordi at det er en aftale mellem hende og jeg, at jeg ikke kan fortælle mere. Og i øvrigt, så fortalte hun heller ikke særlig meget. Altså, jeg snakkede med hende i en halv times tid, og det er 3 måneder siden. Jeg var så også dernede i en anden lejr for 14 dage siden, hvor jeg også mødte 2 danskere og 1 barn. Men vi fik bekræftet af lejrmyndighederne, de kurdiske myndigheder dernede, at der skulle være 13 danskere i lejren. Igen, vi aner ikke, om de er danske statsborgere, eller om de kommer fra Danmark, men det er i hvert fald det, som de mennesker i lejren, de har fortalt de kurdiske myndigheder, at de er. Ja. Og det er så kun i den ene lejr, hvor der er 13, der er så ud over, er der så også i nogle andre lejre, hvor der også befinder sig danskere. Så det helt præcise tal, det er meget, meget svært at finde ud af. Okay. Så du har altså mødt, jeg vender lige tilbage til det her, du har snakket med en etnisk dansk kvinde, der sidder i en fangelejr i Syrien, hvor der sidder folk, der har været med i Islamisk Stat. Nej, der er fanget i Islamisk Stat kontrollerede områder. Det var sådan, det var. Og hun har altså fået 2 børn dernede. Tog ned for at tilslutte sig Islamisk Stat. Det kan jeg heller ikke sige noget om, desværre. Kan du sige noget om, hvor gamle børnene er? Det er et slag på tasken. Jeg vil skyde, at de er omkring mellem 3 og 4, måske 5 år gamle, de her børn her. Snakker de dansk? Det gør de ikke, men moren hun forsøger selvfølgelig at lære dem dansk. De er jo opvokset i Syrien, men de kunne ikke arabisk, de talte engelsk. Og derudfra kan jeg så også konkludere, at faren han altså har været enten europæisk eller måske nordafrikansk. Ja, altså sproget hjemmet har været engelsk. Ja, præcis. Kan man næsten konkludere der. Okay, så er der vel også danske bedsteforældre et sted? Ja, det er jo lige præcis det, og det er her, hvor historien den bliver interessant, ikke? Fordi at hvis det er, altså igen, vi skal huske lige at adskille det her, fordi hvis der er forældreløse danske børn, og der er nogle bedsteforældre her i Danmark, som tilkendegiver sig, og som kontakter de danske myndigheder, som så kan kontakte de kurdiske myndigheder, jamen så kan der være en mulighed for, at de her danske børn, de kan blive udleveret til de danske bedsteforældre. Og det er altså forældreløse børn. Ja. Hvis der så sidder en mor i en lejr, eksempelvis hende, som jeg har mødt, hun skriver under på et dokument, som siger, ja, de her mine to børn her, de må gerne komme hjem til deres bedsteforældre i Danmark. Jeg giver afkald på de her børn her. Jamen så har de danske myndigheder altså en mulighed for at kontakte igen de kurdiske myndigheder, og så kan de her danske børn altså blive repatrieret til Danmark, eller repatrieret, det ved jeg ikke, om det hedder, for de har aldrig været i Danmark, men altså, de kan i hvert fald komme tilbage. De kan komme til Danmark og være hos deres bedsteforældre. Det åbner kurderne op for, og det er sådan set op til de danske myndigheder, om hvorvidt de synes, at det er en god idé. Hvordan ser børnene ud? Hvad tænker du sådan? Deres fysiske tilstand, eller hvordan de så ud, altså de ganske almindelige børn med mørkt hår, lyse eller blå øjne havde den ene af dem. Men derudover, jeg ved godt, hvor du vil hen, i den Al-Hol-lejr, som jeg var i for 14 dage siden, der så vi rigtig mange blonde, lyshårede børn med blå øjne. Der var rigtig mange russere. Jeg talte med mange, eller en del af de her russiske børn her, og spurgte, hvordan de havde det. Og de sagde alle sammen, de havde det ikke. Det var ikke særlig sjovt at være i den lejr her, for det er ikke sådan et dejligt sted. Der er ingen rindende vand. De bliver overvåget konstant. Der er mangel på medicin og vand. Der er børn, som dør af sådan helt almindelige sygdomme som diarré og dehydrering og så videre, så derfor så er det ikke et særligt rart sted. Og igen, jeg var der for 14 dage siden, der var sommeren ikke sat ind endnu, men der var altså 38 grader, så jeg på min telefon, så det bliver endnu varmere. Og de her mennesker her, de bor altså i nogle telte. Og det er kurderne, der driver de her lejre her, men de kan ikke klare det pres alene. Jeg fik at vide af de kurdiske myndigheder, at de samlede udgifter, jamen der donerer det internationale samfund 5%. af de samlede udgifter, så derfor har de altså akut brug for hjælp, og hvis de ikke får den hjælp, fik jeg videre kurderne, jamen så risikerer vi altså, at de her mennesker, der sidder i de lejre, og det er ikke kun i lejre, men også i fængslerne, hvor mændene de sidder, jamen der risikerer man altså, at de bliver endnu mere radikaliseret, fordi at forholdene, de er altså ikke helt tip-top. Vi ved jo også, at den danske regering faktisk har sagt, at man vil forsøge at få de her danske statsborgere hjem. Og også at give dem for eksempel pas, hvor det er muligt, og hvor man sådan kan komme frem til lejerne sådan nogenlunde sikkert, så vil man faktisk prøve at se, om man kan give dem pas, så de kan komme hjem. Ved du, hvordan det kan være, at den her etnisk danske mor, som ikke kan komme hjem til Danmark, som det er nu? Er det bare fordi, at kurderne i lejren siger niks? Der er flere forskellige årsager. Den her etnisk danske kvinde, hun siger, at, eller hun har en tiltro til, at danske myndigheder, de nok skal få ordnet den her sag her, men hun har ikke været som sådan i direkte kontakt med de danske myndigheder. Så derfor så er der også en, der bliver lagt låg på det her hjemmefra fra Danmark, fordi det er sparet. Det er jo, altså mange politikere, de har sagt, at de her mennesker her, de har jo valgt at sige fra over for det danske samfund og tilslutte sig Islamisk Stat, som vi jo alle sammen ved er en terrororganisation, der har halshugget mennesker og stenet kvinder osv. Så derfor er der mange politikere, der siger, at de her mennesker her, de har selv valgt det her at sige fra for Danmark. Men når det så er sagt, så er der også kurderne, som ikke bare vil lade hende her, den etnisk danske kvinde, komme hjem til Danmark, fordi at de vil gerne have undersøgt inden en eventuel udlevering, om hun har begået noget kriminelt i Syrien. Mange kvinder, de har været med i det, man kalder Al-Husba-brigaden, som er sådan en kvindebrigade i Islamisk Stat, og det var, de kan man sige, de begik jo også kriminelle handlinger, lige så vel som en Islamisk Stat-kriger, altså en mandlig Islamisk Stat-kriger, har gjort. Mm-hmm. Og det er det, som kurderne, de vil have undersøgt, inden at de her voksne her, de overhovedet, der overhovedet kan blive tale om, at de kan blive udleveret til deres respektive lande. Ja, børnene, fordi det er en anden sag. Jeg tror, der er mange, der tænker nu her også, man kan skrive ind på 42600427, at den her kvinde skal der hjem. Men altså, er det bare fordi, at det er en kvinde, at du har det sådan, dig der lytter med? Hvad hvis det var en mand, der var taget ned for at kæmpe og arbejde for Islamisk Stat? Vil du så have det lidt anderledes? Er der et eller andet sådan en diskrimination af mænd? I de følelser, vi har, og holdninger, vi har til det her. Sådan har Carsten det ikke, der har skrevet ind her. Han siger, godmorgen, lad dem rådne op i Syrien. De er ikke danskere, de bliver de ikke. De har vendt os ryggen, så hvorfor bruge tid på dem? Og jeg vil heller ikke tage stilling til, om hvorvidt de skal hjem til Danmark eller ej, men jeg kan så også fortælle, at jeg har mødt en mand også, en dansk mand, som sidder i et fængsel dernede. Han ville desværre heller ikke give et interview, fordi at han har fået at vide, af omveje, at hvis han kommer frem med sin historie, så vil det skade hans sag om eventuelt at komme tilbage til Danmark. Men altså, han fortalte en historie, jeg talte med ham i en halv times tid, og han fortalte altså, at han ikke havde været ude at slås for Islamisk Stat. Han var sådan set bare en ganske almindelig menig arbejder, men det er så igen en historie, som man hører fra rigtig mange af de udenlandske mænd, der sidder i fængslet dernede. Tak fordi du kom, Claus Borg Reinholdt, reporter på TV2. Vil du selv lige give dig et stempel her? Skal du bare lige her på underarmen, enten det må godt være på højre eller venstre, bare sådan lige her på bunden. På det, det kan du se, når du stempler. Kom der ikke noget på? Nej. Sådan. Interviewet, Radio 24/7. Godt. Ha' en fortsat god dag. Du kan skrive ind til mig på 42 600 24 7. Find Rudajski, godmorgen. Du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Dansk Folkeparti. Ja, godmorgen. Godmorgen. Et flertal af lokalpolitikere i København sætter sig nu op mod det store tyske olieselskab Oil Tanking. Politikerne prøver at forhindre selskabet i at lave et benzindepot i byen, og nu truer olieselskabet de danske lokalpolitikere på deres personlige økonomi. Det er noget, Politikken fortæller. Hvad er det for et benzindepot, som du og andre kæmper imod, Finn Rudajski? Ja, men det er et benzindepot, der skal placeres midt i byen, rent ud sagt, fordi det, der ikke var by tidligere, det er jo efterhånden blevet by. Og det vil så være utroligt uheldigt at få placeret det benzindepot ved Kløverparken på Amager. Fordi i stedet for et benzindepot, som vil medføre, at der kører i hvert fald 70 lastvogne igennem byen hver eneste dag, med benzin, jamen så vil, det, så vil der kunne bygges 15.000 boliger, der vil kunne bygges skole, der vil kunne bygges metro, der vil kunne bygges idrætspladser, faciliteter og andre daginstitutioner. Så jeg kan ikke se, at tiden er til, at der skal lægges et benzindepot midt i byen. Og jeg må sige, at det er en ret usædvanlig metode, der er blevet anvendt ved, at vi politikere, der er imod det, er blevet truet med at få et søgsmål, og derfor kommer også kunne selv, i givet fald selv betale for det, vi forårsager af skade. Mm. Vil du prøve at beskrive, hvordan sådan et benzindepot ville se ud? Jamen, der er jo benzindepoter i forvejen derude i området, og det vil jo betyde... benzindepoter ser jo ikke meget anderledes ud end de andre, som man normalt har rundt omkring i de forskellige byer, som man også har her i København. Men det, som det vil medføre, at i stort omfang, så vil der komme yderligere forurening. Det vil være miljøskadeligt. Og der vil være i det hele taget til et stort ulempe at placere det midt i en by. Det var jo således, at der er jo vedtaget for mange, mange år siden, at det er vedtaget, at de skal ligge der. Det er jo helt korrekt. Men det, som man ikke har fulgt med i, det er jo, at byen har udviklet sig. Byen er udvidet, og derfor så kan jeg ikke nøjes med at sidde og kigge på juraen, som Socialdemokraterne gør og siger, at juraen siger, at den skal ligge der. Altså, jeg er ikke medlem af en juridisk diskussionsklub. Jeg er folkevalgt i et politisk organ, nemlig borgerorganisationen. Og der er jeg så nødsaget til, synes jeg, at se på, jamen, hvad er det, der er rimeligt, hvad er det, der er sund fornuft, og hvad er det, der gavner eller skader borgerne. Og det er helt klart, at det her, det vil komme til at skade borgerne. Både byens udvikling og de enkelte borgere med miljømæssigt. Okay. Og derfor er jeg imod det. Okay, sagen har udviklet sig siden sidste år, hvor miljøkonsekvensplanen om benzindepotet blev sendt i høring. Flertallet, der i slutningen af maj stemte for at udsætte sagen for at udarbejde en ny lokalplan, så der kunne forhindre benzindepotet, består altså af de radikale, de konservative, SF, Dansk Folkeparti, det er så dig, Finn Rudaiske, og Alternativet. Olieselskabet, som vi taler om, truer med, at politikerne kan ende med at blive stillet personligt ansvarlig for olieselskabets økonomiske tab, som den her afvisning af benzindepotet altså vil medføre. Enhedslisten og Socialdemokratiet stemte imod her, da de to partier anerkender, at olieselskabets depot har ret til at blive godkendt. Enhedslisten, Socialdemokratiet og olieselskabets advokater fra Kromann Reumert vurderer, at afslaget, som I altså giver til oliedepotet og det tyske firma Oil Tanking, vil være ulovligt. Og det samme, det siger professor i miljøret Peter Pag fra Københavns Universitet. Men det gældende plangrundlag er det olieselskabet, som har loven på sin side, og der ses ikke noget grundlag for, at kommunen kan afvise godkendelse, altså med den beliggenhed, der er ansøgt med de gældende plangrundlag og den gældende fingerplan. Anerkender du egentlig, Finn Rudaiske, at du har juraen imod dig? Det gør jeg ikke umiddelbart, fordi jeg har set redegørelser, der har det modsatte synspunkt af det, vi hører her fra eksperten. Og det, jeg vil understrege, det er, at hvis det er, at der er tvivl om, hvorvidt juraen er i orden, hvorvidt det er i orden eller ej, jamen, så kunne man godt ønske sig fra både Enhedslisten og Socialdemokraternes side, at de ikke bare nøjes med at snakke jura, men de så måske ville henvende sig til regeringen og til miljøministeren, den kommende miljøminister, for at han skal se på, om det kan være rimeligt, at der lægges et benzindepot midt i byen. Så det er jo ikke, vi skal jo ikke have, som jeg nævnte, vi skal ikke have en juridisk diskussion udelukkende om det. Vi skal også have en holdningsmæssig diskussion. Ønsker man det, eller ønsker man det ikke? Og hvis man ikke ønsker disse benzinlager midt i byen, så må man jo prøve at forfægte de synspunkter, der er, for at man kan forhindre det. Men hvis man bare siger, at juraen er sådan, og man ikke vil forsøge at lave om på nogle vedtagelser fra Folketinget, der ligger 50 år tilbage eller mere, jamen så har man jo virkeligheden opgivet på forhånd, og dermed svigtet de borgere, ikke mindst dem, der bor i området. Tak fordi du ville være med, Finn Rudaiske fra Dansk Folkeparti, altså medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Ja. Jeg sidder her i studiet. Klokken er 7, og lige om 5 minutter, der vil jeg fortælle dig lige præcis, hvad der sker, når hvad der skete her i København under den her gadefest, der hedder Distortion, når en udenlandsk pantsamler, fortrinsvis fra Afrika, mødte politiet og var blevet kontrolleret. Så gjorde de noget helt særligt, politiet, som de faktisk har sagt undskyld for nu. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, hvad tænker du om den historie, som vi har med her til morgen? Og det er jo det, jeg også snakkede om i sidste time, at pantsamlere i København under den her store gadefest, der hedder Distortion. Hvis du ikke kender Distortion, så er det sådan en fest, hvor der er DJ's rundt omkring i København, og så er der helt vildt mange mennesker på gaden, der drikker og tisser og smider flasker rundt omkring og har det sjovt. Og så er der jo selvfølgelig også altså pantsamlere, for hvis der er tomme flasker, så er der pantsamlere. Og mange af dem er jo fra udlandet, og mange af dem er fra Afrika, er nogle af de her migrantarbejdere, der er kommet til Europa over eller igennem Sahara og over Middelhavet, og så bor de, hvis man overhovedet kan sige det, opholder sig i Europa, sover rundt omkring, hudler sig igennem på alle mulige leder og kanter, og der er jo også mange i Danmark. Og de går altså så rundt til Distortion, til den her gadefest, og samler flasker, og politiet er jo hele tiden rundt og kontrollerer dem for at finde ud af, om de er her lovligt, om de har papirerne i orden, og for at holde styr på det. Altså for at finde ud af, for politiets side, de har jo politiaftrævelse, så for at finde ud af, hvem man har kontrolleret, hvem man ikke har kontrolleret, så har de lige fået lavet et stempel. Politiet til lejligheden. Jeg går ikke ud fra, at det er noget, de har haft liggende, det ved jeg faktisk ikke, men de har altså fået lavet et stempel. Og så er alle dem, der er blevet tjekket, de har fået et stempel, hvor der stod kontrolleret af Københavns politi. Maja Løbjerg Hansen fra Gadejuristen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Ved du, hvor de fik stemplet henne? Nogle har fået det på oversiden af hånden, og nogle har fået det på indersiden. Okay. På håndled. Er det mest folk fra Afrika? Ja, jeg har spurgt både Blå Kors og Projekt Udenfor, og Domkirken, som også har et værested, og de har ikke kunne finde andet end afrikanere, der har fået det her stempel. Nå, okay. Så tænkte jeg nemlig, at det mest ville være på underarmen, for der er der sådan lidt mere lys hud. Ja. For det kan godt være svært at se det. Det sorte. Jeg ved ikke, om Københavns politi har samme rationale som dig, Asger Juhl. Nej, det ved jeg heller ikke. Spørgsmålet er selvfølgelig, at du kan skrive ind her til mig på 42 600 24 7. Er det her et problem? Det er en praktisk løsning fra politiets side på et praktisk problem. Og politiet har sikkert også tænkt, jamen det er jo godt for dem, fordi så slipper de for at blive kontrolleret en ekstra gang. På den anden side minder det jo bare om noget. En eller anden fortid, hvor man bad folk, der var sådan lidt lavere stående, om at gå med skilte, eller måske blive brændemærket, eller et eller andet, for lige så man kunne se, hvem der var hvem i samfundet. Men det er jo også bare en følelse, som ikke nødvendigvis er et reelt problem. Altså bare fordi man får en følelse af noget forkert, er det jo ikke nødvendigvis forkert. Skriv ind på 42 600 24 7. Vil du prøve, Maja Løbjerg Hansen fra Gadejuristen? Jeg skal lige sige, Gadejuristen er en organisation, der arbejder med retshjælp og støtte til udsatte mennesker. Og fortæl mere præcis, hvad det var, der skete til Distortion, den her gadefest i København. Jamen, der skete det, at der har været problemer de seneste år med, at flaskesamlerne er blevet behandlet rigtig dårligt under Distortion. Og så man forsøger på sådan at højne værdigheden, fordi vi er jo alle sammen interesserede i, at flaskerne bliver samlet og fjernet, så har man lavet nogle veste, hvor der er påtrykt Distortions logo, hvor der står, jeg er flaskesamler, jeg arbejder her. Og så sker der det onsdag under festivalen, da den starter, at politiet kommer, og så identificerer de dem, der har veste på, kalder dem hen til sig, og det, de beskriver, de seks, jeg har talt med, det er, at der står nogle civilklædte betjente og siger, kom her. Så kommer man over, så bliver der hævet politiskilt frem og sagt, vi er fra Københavns Politi, vi skal lige se dine papirer. Så bliver der ringet op og tjekket, om ens papirer er i orden, og når det er, så er... Altså, det er jo svært for de her mennesker, for de taler jo ikke dansk, så de kan ikke følge med i processen, men de siger, der bliver ringet op, og så bliver der sagt, okay, og så får man at vide, at man lige skal vende hånden frem, og så får man et stempel. Jeg har så også spurgt, om der er nogen af dem, der har fået kontrolleret stemplet, og det er der ikke en eneste, der har fået. Og i Gadejuristen har I talt med 6 afrikanske pansamlere, der er blevet stemplet. Hvad synes de om det? Altså, en enkelt af dem havde den holdning, som du også lidt indikerer i starten. Åh, så kan jeg jo slippe for at blive tjekket så mange gange. De andre synes jo efterfølgende, at de var lidt chokeret over, at de var blevet stemplet, og ville gerne vide, hvad det var. Og for dem, og de taler jo ikke dansk, så for dem så står der jo Controlled Copenhagen Police. Så de var jo også lidt, betyder det, at jeg skal noget, eller hvad betyder det? Aha. Så de vidste ikke, hvad det betød? Nej. Og gjorde det dem utrygge? Det er i hvert fald gjort dem så utrygge eller usikre på det, at de er gået til nogle socialarbejdere i Blå Kors, som jo så har kontaktet os og spurgt, hvad er det? Okay, lad os lige prøve at tage nogle sms'er her. Godmorgen 24-7. Jeg synes, krænkelsesiveren er lidt for voldsom. Politiet lavede en praktisk løsning på det problem, som ville være tidsspil ved at kontrollere folk 2 gange. Vi fik det mest effektive politi ud af det her, skriver altså Martin Nielsen fra Frederikshavn. Tak for sms'en. Så er der en, der simpelthen bare skriver normeret jøder under krigen, og en anden skriver, at det lugter lidt af sådan noget fortidsfascisme. Det var også noget, jeg var inde på, at det er sådan en følelse, man får i hvert fald af sådan noget her. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er et problem. Altså, det her, altså det er jo ikke, altså vi lever ikke i en fasciststat. Martin skriver, hold nu op med at gøre det stempel til mere, end det er. Klager du også over at få et stempel, når du er i byen? Det er da en genial løsning, der gør, at flaskesamlere ikke skal bruge hele deres tid på at snakke med politiet. De bliver kontrolleret 1 gang, og så er de fripas resten af dagen. Så det er simpelthen også, altså mener Martin Christian Kruse, der skriver til sidst, at det er godt for pansamlerne, simpelthen. Så Maja Løbjerg Hansen fra Gadejuristen, synes du, det er et problem? Ja, det synes jeg. Ja. Og jeg startede også med det, som du beskriver som en mavefornemmelse, og tænkte, der er noget galt i det her. Så vil jeg sige, altså, vi kan jo lave alle mulige praktiske tiltag for politiet. Altså, ideen om magt, altså det danske samfund kunne jo være langt mere effektivt, hvis vi gav politiet flere kontrolforanstaltninger. Der er bare også nogle retsstatsprincipper, vi skal holde fast i. Og det er noget med anonymitet, det er noget med ordentlighed, og det er jo også noget med, når du og jeg går ned ad gaden, så er der jo ikke nogen, der kan se, om vi har været i kontakt med politiet. Så der er nogle ting, sådan som juridisk, hvor man må sige, det er ikke i orden, det der er sket. Mm-hmm. Juridisk, siger du? Ja, altså nu... Hvad er det for en paragraf, der bliver overtrådt? Nej, jeg synes, det altså, der er jo noget om, at politiet skal være skånsomme i den måde, de behandler folk. Jeg synes ikke, det er skånsomt, at man får et stempel, som man for eksempel ikke ved, hvad der står på. Så er der noget med ensartet behandling, altså både diskrimination, men også i politiloven. Jeg synes, der er flere principper, også i forvaltningsretten, som skrider i forhold til anonymitet og fortrolighed. Så nu, man kan sige, at politiet har jo ikke ville stille op til interviews hos jer, som jeg har fået det at vide, de har givet en udtalelse. Men vi må følge op på det her med nogle spørgsmål og spørge, som du også nævner, at er det indkøbt til lejligheden? Hvad er ideen? Hvad har været kriterierne for, at nogen skulle have de her stempler? Har det reelt været valgfrit, som Københavns Politi melder ud? Og hvordan sikrer man som magthaver, når man står i en magtfuld position over på et menneske, som man godt ved er på usikker grund, at frivilligheden er helt klar og tydelig? Ja. Jeg har sådan lidt som princip herinde i radioen, at når nogen, der siger, der er et problem, så er de nødt til at at kunne levere en negativ konsekvens ved, at det sker. Så hvad er den negative konsekvens ved, at politiet giver et stempel til afrikanske pansamlere, hvor der lige står, at de er blevet kontrolleret, og papirerne er i orden? Altså, som jeg sagde før, så er det ikke blevet kontrolleret igen, det stempel. Så det er ikke, fordi det har haft en effekt, hvor man undgik noget andet. Det har haft den negative effekt, at der er nogen, der har følt sig forskelsbehandlet. Det har haft den negative effekt, at der har stået nogle mænd her, som sådan set er til den fest for at rydde op og ordne, og som jo har orden i deres papirer, det ved vi jo, fordi det har Københavns Politi kontrolleret for os, som har stået ved siden af festgængere, som du nævner, som kaster med flasker og urinerer i gaderne, bryder støjniveauet. Der er 35 anholdte til den her festival, men det er dem, som oplever, endda som en af dem siger, at kontrollen nogle gange er så omfangsrig over for dem, at det endda kan være en fordel at få et stempel. Når vi er der, at der er nogen, der bliver sådan overkontrolleret til den grad, at de tænker, puha, måske det er nemmere at få et stempel, så alle kan se, at jeg er ok, så synes jeg, der er sket et skridt. Så den negative konsekvens er, at de har følt sig forskelsbehandlet? Ja, de er jo sådan set blevet forskelsbehandlet. Mm. Det med, at de har følt sig forskelsbehandlet, hvad er den negative konsekvens ved, at de har følt sig forskelsbehandlet? Det er, at det holder ikke i en retsstat. Vi er jo nede i retsstatsprincipper, hvor vi... Nej, det er det jo ikke. Det er jo konkret. Det er jo sket. De er blevet forskelsbehandlet. Hvad er den negative konsekvens ved, at de er blevet forskelsbehandlet på den her måde? Det er, at sammenhængskraften i en retsstat, den bliver ikke opretholdt, hvis der bliver forskelsbehandlet på den her måde. Det er derfor, vi har nogle ligeværdsprincipper i retsstaten. Og hvad er den negative konsekvens ved, at sammenhængskraften ikke bliver opretholdt? Det er for eksempel, at der ikke er nogen, der har tiltro til politiet. Og det er hele den her udvikling, som der er sket de sidste år med sådan en øget kriminalisering mod folk, der er på gaden. Det gør, at de her mennesker ikke har tiltro til at komme til politiet, hvis de ser, der sker noget. Det gør måske også, at de ikke tør bede om hjælp en anden gang. Det, at man ikke føler, at politiet er til for en selv, det betyder noget for os alle sammen. Så det, du siger, er, at fordi det her sker, på en eller anden måde, den yderste konsekvens er, at de mister tillid, de her mennesker, der er, altså pansamlerne, de afrikanske pansamlere i det her tilfælde, til politiet og til myndighederne. Og så vil de ikke, hvis de ser noget kriminelt, sige det til politiet. Eller de vil ikke bruge selv, politiet. Eller hvis de selv bliver udsat for noget kriminelt. Og det er jo noget, vi kan se for udsatte grupper på tværs. Altså ikke kun flaskestarmer, men også folk, der bruger stof og folk, der sælger seksuelle ydelser på gaden. Lige så snart de oplever, at politiet overkontrollerer dem, så er politiet ikke til for dem, og så bruger de ikke politiet. Og det kan være ting, de selv er udsat for. Det kan også være, hvis man er vidner til noget. Det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis nogle grupper ikke har tillid til politiet, så er politiet ikke til for os alle sammen. Og det bliver et problem. Og så vil jeg sige helt generelt, når vi også begynder at opleve sådan, det er okay, at politiet laver nogle kontroltiltag, som muligvis er ydmygende for nogen, fordi det gør det lidt nemmere. Hvad så er det næste, der skal ske? Så sker der jo et værdiskred i, hvad vi vil acceptere, at myndighederne gør for at kontrollere os. Ja, okay. Prøv, jeg, der lytter med, køber den ikke rigtigt? Kan jeg se på sms'en her. Hvordan? Der er en, der skriver, ærligt talt, når de kan rejse hele vejen fra Afrika, så kan det vel også tåle et stempel. Og stemplet, nu skal vi prøve at se her, måske en idé, at gadejuristen også gik op i almindelige menneskers sikkerhed, i stedet for sådan noget her. Vi skal have et opgør med krænkelseskulturen. Men Asger Juhl, det vil jeg godt have lov til at svare på, for det synes jeg sådan set, det også det er. Altså i de her tage taler vi jo også om politiets ressourcer, og vi taler om, hvad det er, man bruger energi på. Det er ikke så lang tid, det kom frem, at der er over 1000, uefterforskede voldsager i København. Indbrud bliver stort set ikke efterforsket, identitetsteori bliver ikke efterforsket, men der er nogen på gaden, vi kontrollerer så meget, det er en god idé, vi giver dem et stempel, så de ikke bliver genkontrolleret. Jeg synes, det er på tide, vi har en diskussion om, hvor meget energi og ressourcer, der bliver brugt på at kontrollere hjemløse folk, der er på gaden, for det er rigtig, rigtig mange. Okay, jeg læser lige, det, som du også sagde, så kunne vi ikke få et interview med politiet om det her, men politiet beklager faktisk metoden i en mail til os og skriver, at Københavns Politi oplyser, at udlændingeskontrolsektionen brugte håndstempler i forbindelse med deres kontrolindsats under distortion. Formålet var at undgå, at samme personer skulle tjekkes flere gange, og proceduren var, at personerne skulle give samtykke, inden de fik et stempel. Men selvom gentagen kontrol er uhensigtsmæssig for både politiet og for de kontrollerede, så er den beskrevne procedure ikke velvalgt, og den beklages. Det er efterfølgende indskærpet over for vores medarbejdere, at det ikke er måden, vi skal føre kontrol på. Citat slut. Så det bliver altså beklaget her. Ja, det er jo godt. Og så står der også her, at det var frivilligt. Ja. Altså, de kunne bare sige, nej, jeg har ikke lyst til et stempel. Hvad tænker du om, at politiet nævner det? Jeg synes, det er selvfølgelig rigtig godt, at de har tænkt frivillighed ind i det, okay. Men man skal også virkelig være opmærksom på, at det er jo en gruppe, som gør alt for ikke at være i vejen. Altså, vi taler jo om dem, som vælger at samle flasker for at overleve, og som har haft svært ved at klare sig alle mulige andre steder. Når de får at vide, at politiet træk lige ærmet op, så giver der lidt stempel, så bliver det ikke set som en valgmulighed. Der er ikke nogen af dem, jeg har talt om, som føler, de er blevet spurgt, for det har jeg spurgt dem om. Okay. Så det har de ikke set som en mulighed. Man kan sige, at der er jo et skævt magtforhold, og det kan vi ikke komme udenom. Og når vi så igen, som jeg nævnte før, taler om en gruppe, som bliver kontrolleret så ofte, jeg oplever jo, at de går med deres flybilletter på sig, fordi et af de spørgsmål, de får fra politiet, når de møder dem, det er, hvornår de er kommet hertil. Så de simpelthen, det er en indarbejdet kultur hos dem her, at de bliver kontrolleret af politiet hele tiden, så man siger ikke nej til Københavns Politi, når man bliver bedt om noget på gaden. Må Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen, jeg tror ikke, at din mission er lykkedes særlig godt med at komme ind og argumentere for det her. Når jeg kigger på sms'erne fra jer, der skriver ind, så synes jeg ikke rigtigt, at det bliver købt. Folk synes, at det er simpelthen for lille en ting til at være et problem. Det her, det er bare en praktisk foranstaltning. Der er nogle enkelte, der så også synes, det er et problem. Nu skal vi lige prøve at se, om jeg kan finde en af sms'erne her. Kære 24-7, det er, jeg synes, det er uværdigt. De bliver stemplet, og det er ikke, fordi det giver associationer, eller det er ikke et argument i sig selv. Hvis de havde fået veste, så har de vel fået en rolle, der er accepteret. At blive stemplet af politiet er en stigmatisering, og det er per definition undertrykkende. Ja, er der en, der skriver her? Okay, ved du hvad, Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen, tak fordi du kom ind. Vil du lige give dig selv et stempel her, hvor der står, at du er blevet interviewet af Radio 24-7. Kenneth, godmorgen. Tak, fordi du har skrevet ind på sms'en. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvor ringer du fra? Jeg er på vej på arbejde. Ja, er... Så jeg er i København. Har Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen overbevist dig om, at det er et problem, det her? Nej, altså, det er sikkert gjort med god intention, det er mig, jeg siger. Men altså, jeg skal starte med at sige, at jeg selv har afrikansk rødder. Jeg har en nigeriansk far og en dansk mor. Jeg har boet i Nigeria altså i 28 år, og resten af tiden har jeg været i Danmark. Og som du kan høre, jeg har rimelig godt styr på begge to kulturer og sprog. Og jeg har stadigvæk fin kontakt med mine rødder. Så det vil jeg starte og sige, så I har det i baggrund. Jeg ved godt, at hun har god intention, og normalt vil jeg ikke medvirke til sådan en der program. Altså, jeg kan godt lide at holde min anonymitet. Men når jeg siger, at det der hullabaloo bliver lavet over noget så småt som en stempel, så begynder man at tænke, fokuserer hun deres ressourcer på det forkerte sted. Jeg starter med at sige, at jeg synes, og jeg er rimelig sikker på det, hvis du får nogle af de der seks mennesker, der var kontrolleret op, så vil du finde ud af, at problemet lå i oversætning. Når man skriver controlled, det vil sige en oversætning og kontrolleret på dansk på engelsk, det er ikke noget ord, der hedder det. Hvis man skal skrive noget, så skriver man checked eller cleared, eller noget, der er lidt mere blød og lidt mere venligt, eller controlled, minder man noget i Afrika. Men med at få en stempel på hånden, altså, man får en stempel på hånden, når man stemmer i Afrika. Bare så I ved det. Så det er sgu da ikke noget nyt for afrikaner. Kenneth, tak for det. Tak fordi du skrev det. Ja, han får sig god morgen. Det er godt. Ja, ej, klokken er 7:08 her. Det her, det er 24-7 morgen. Skriv ind på 42-600-24-7. Jeg haster videre til den næste historie, så kan jeg også lige nævne, at om 5-6 minutter, skal jeg snakke med Søren Espersen fra Dansk Folkeparti om demonstrationerne i Hongkong. Men først, to personer er onsdag blevet sigtet for at have unddraget det offentlige for over 52 millioner kroner. Endnu en sag, hvor folk hiver penge ud af staten. En tredje person, som ifølge politiet er bagmand i sagen, sidder altså fængslet i udlandet. Vi skal lige høre lidt mere om den her sag. Peter Reis, vicepolitiinspektør i Københavns Politi. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvordan er det, hvad er det, I tænker? Hvad er jeres mistanke om, hvordan de har svindlet? Jamen altså, de her personer, det er nogen, der har svindlet med dagligvarer. Og det er foregået på den måde, at de importerer varer fra udlandet, og det gør de via det, man kalder for skraldespandsselskaber, eller i sådan lidt mere professionelt snak, så kan det også kaldes missing trader. Og de her selskaber, de køber de varer fra udlandet, og så skal de indberette momsen til staten på de her varer, og det gør de så ikke. De bliver så solgt videre til nogle andre selskaber, som tager noget fortjeneste af de her sådan varesalg. Og så de her selskaber, som har købt den og skal indberette momsen, de går så konkurs, og så får staten ikke deres penge. Så det er måden, der... Men hvordan får de så pengene? Altså de her bagmænd? Altså hvor er det, man på en eller anden måde får penge? Ja, men altså hvis man kan sige nu, at man køber en vare til 100 kroner, og så man skal betale moms af den, har man givet måske 120 kroner for den her vare. Men det gør de så ikke, og så kan de gå ud og sælge den til virksomheder billigere end andre rigtige eller virksomheder, som sælger varerne legalt. Så kan de jo sælge den her vare til til 120 kroner, og så tjener de 20 kroner på den vare, hvor andre de skal jo op måske og sælge den til 140 kroner. Og på den måde så tjener de, hvis der kører rigtig mange varer igennem, så tjener de rigtig mange penge på den del. Så de kan dumpe priserne, når de sælger så til helt almindelige legale firmaer? Ja, præcis, ja. Så okay. Kan de gå ud og dumpe priserne. Okay. Mændene her, vi taler om, er henholdsvis 46 og 28 år, og manden, der ifølge politiet er bagmanden i sagen, sidder altså fængslet i udlandet og endnu ikke blevet udleveret til Danmark. Hvor sidder han henne? Jeg kan ikke komme ind på, hvilket land han sidder i, men han sidder fængslet i udlandet, og han er her i Danmark, og han er fængslet i Napsindia, som det hedder. Okay, og mændene har ifølge i politiet svindlet det offentlige for 52 millioner kroner i moms og 1,5 millioner kroner i skat igennem en række selskaber, der har handlet med fødevarer. Københavns politi har foretaget ransagninger i samarbejde med Fødevarestyrelsen og flere danske politikredse på adresser i Jylland, på Fyn og faktisk også i udlandet som et led i sagen. Hvorfor har I ransaget i udlandet? Jamen, vi ransager i udlandet, fordi at en af de personer har relation til den adresse i udlandet. Så derfor har vi renset på det. Det er lidt svært for mig at lige komme ind nærmere på, hvordan og hvorledes det hænger sammen, ligesom når efterforskningen kører. Men det er selvfølgelig en af vores personer, som har relation til den adresse, og derfor er den blevet renset i udlandet. Hvad er det for nogle fødevarer, der er tale om? Jamen, ja, det er ikke nogen specifikke varer. Altså, vi har tidligere set sager, hvor der er blevet købt kyllingekød og sådan noget forskelligt, men her så er det forskellige dagligvarer. Altså lidt omsættelige dagligvarer, forskellige. Jeg kan ikke sige noget præcist om. Hvis jeg havde nogle... Jeg ved ikke engang, hvad lidt omsættelige dagligvarer betyder. Altså, hvis jeg havde nogle dagligvarer, hvem skulle man få til at købe dem? Hvem har de solgt til, de her folk? Ja, men det kan jeg ikke komme ind på endnu. Jeg kan ikke komme ind på selskaber. Hvilke slags butikker? Nej, det kommer jeg ikke ind på lige nu. Ikke engang hvilken slags butikker? Nej, det vil jeg ikke lige komme ind på. Hvorfor egentlig ikke? Ja, men det må du respektere. Så, jamen det gør jeg også. Det er slet ikke det. Jeg vil bare lige forstå, hvorfor du tilbageholder nogle oplysninger. Det er der helt sikkert gode grunde til. Det betvivler jeg slet ikke. Jeg vil bare lige høre, hvorfor. Jamen, det kan jeg ikke svare på. Nå, okay. Ja. Lige nu der kører der en anden stor sag, der handler om momsvindel, blandt andet ved retten i Glostrup under navnet Operation Greed. Og her er det politiets vurdering, at statskassen er blevet unddraget for næsten 300 millioner kroner. Jeg ved ikke, om du må også have hørt om den sag her, selvfølgelig. Er det sådan lidt i samme boldgade, vi er i? Ja, det kan jeg ikke udtale mig om. Selvfølgelig kender jeg også til den sag, men det er ikke en sag, jeg vil udtale mig om, da det ikke er for min afdeling af. Okay. Jeg vil så gerne sige tusind tak, fordi du vil være med. Peter Reins, vicepolitiinspektør i Københavns Politi. Fortsat god morgen. Klokken er 7:58. Du lytter til 24/7 morgen lige nu, og vi tager altså lige en lyd, som jeg også spillede sidste time, og første gang jeg hørte den her lyd, så synes jeg, det lød som en fodboldkamp. Men det er det ikke. Det her, det er demonstrationer i Hong Kong. I går, der satte politiet ind med tårgas, peberspray, knibler, gummikugler mod demonstranter, som altså demonstrerede mod en ny lov, som gør det muligt at udlevere fanger fra Hong Kong til Kina. Det er folk i Hongkong sure over, de bekymrede for, at det her, den her juridiske uafhængighed, som de har og har haft siden de blev en del af Kina og løsredet fra England, jeg mener, det var i 1999, at den er ved at smuldre, og at de lige så stille bliver trukket ind i det kinesiske juridiske system, og der har man, skulle jeg hilse at sige, sikkert ikke lyst til at være. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, godmorgen. Godmorgen. Du mener, at vi i Danmark fedter for kommunist-Kina i den her forbindelse. Vil du ikke lige fortælle om din kritik? Jo, det gør vi i den her forbindelse, men også i alle mulige andre forbindelser, når det drejer sig om Taiwan og Tibet. Altså alle de steder, hvor Kina slår ned på frihedsdemonstrerende, og også inden for sit eget rige Kina, der foregår det på samme måde. Det er hård hånd, det er kommunistisk diktatur, og de truer, og de slår hårdt ned. Og Danmark fedter for dem, ligesom mange andre vesteuropæiske lande desværre. Ja. Gør vi noget konkret i den her sag, som du mener er fedteri? Nej, vi gør ingenting med det. Altså, jeg vil så lige sige, at i øjeblikket har vi jo et forretningsministerium, så jeg vil ikke forlange, at Anders Samuelsen skal gå ud og foretage sig noget som helst. Det gør man ikke i sådan en situation, men jeg ser gerne, at når vi kommer i gang igen i Folketinget, vi har fået en regering, at man så viser en lidt anden holdning over for Kommunistkina. Mm. Så hvad er det, du egentlig efterspørger, at den danske regering bør gøre, når sådan noget sker som det her? Jamen, man bør protestere. Altså, man er jo flink til at protestere i alle mulige sammenhænge, bortset fra, når det drejer sig om Kommunistkina. Det vil man simpelthen ikke, fordi man ved, hvor hårdt man bliver straffet. Det så man allerede i for år tilbage under Per Stig Møllers udenrigsministertid, hvor man lavede sådan en verbal note for simpelthen at berolige Kommunistkina. Så det er helt tydeligt, at i alle mulige sammenhænge, der holder Danmark sig tilbage. Det officielle Danmark skal ikke have noget klinge. Mm. Nu blev du jo ikke udenrigsminister i den her omgang, Søren Espersen. Formodentlig ikke. Jeg har ikke hørt fra Mette Frederiksen endnu. Hun har ikke ringet endnu. Men det var jo ellers noget, vi snakkede om for et halvt til et helt år siden, at det kunne jo være, at du blev udenrigsminister en dag. Hvis du nu var udenrigsministeren, Søren Espersen, hvad ville du så sige? Hvad ville din udtalelse være i den her forbindelse? Jamen, jeg synes, man skal markere. Altså, jeg ved ikke, hvordan der er forskellige måder, man kan reagere over for et kommunistisk diktatur, når de slår hårdt ned på folk. Jeg ved ikke, hvordan der er forskellige muligheder til at gøre det. Jeg har ikke sådan sammensat en sætning, jeg vil bruge, men Kina skal bare have at vide, synes jeg, i stærke vendinger, at Danmark modsætter sig det her form for tyranni. Så det eller andet, Danmark fordømmer, hvis der bliver altså, brugt udemokratiske metoder mod demonstranter eller et eller andet. Noget i den stil. Nu ved vi ikke, hvor det her det ender. Altså forløbet er der jo, så det meste, man har brugt, det er så tåregas. Men jeg tror, at det her optrappes. Det gjorde det altid også i forbindelse med de andre optøjer, der har været omkring Hongkong. Ja, deres befolkning er jo urolig over. De har været vant til det, jeg tror, igennem 1,5 år op til, jeg tror, det var 97 eller 98, at der har de været vant til at have britisk lovgivning, som er fair og ordentligt. Og så bliver de så indlemmet i Kina, som er helt efter bogen, for det var noget, man havde simpelthen leget Hongkong i den periode. Men så fik man noget løfte fra Kommunistkina om, hvordan at Hongkong selv måtte have lov til at styre tingene. Og det går de jo fra bid for bid, det er sådan en salami-metode. Det bliver strammere og strammere. Og det synes jeg er fortvivlende, at det her folk skal lide på den måde, som egentlig er vokset op i en engelsk kultur. Søren Espersen, jeg har jo før interviewet dig om det med linjen over for Kina, og du har jo stået på det her i et godt stykke tid. Altså, vi skal være lidt mere tydelige i vores kritik af Kommunistkina. Og tit så får du også det samme spørgsmål, som du ikke rigtig kan svare på. Og det er jo det her med, hvad vil det koste, hvis man begynder at gøre, som du siger. Fordi en af grundene til, at man jo, som du kalder det så, og fitter for Kina, det er, fordi det kan betale sig. Altså, at gode forbindelser til Kina, det betyder også, at man har gode handelsforbindelser til Kina. Det er godt for dansk økonomi. Og så må man jo så sige, det kan godt være, at man er enig med dig, men det kan også godt være, at man er uenig med dig, men det kommer måske også an på, hvor mange millioner det drejer sig om. Altså, hvor meget vil vi tabe? Hvad er det værd, det her? Så har du fundet et tal på, hvad det ville koste for dansk økonomi at gøre, som du siger? Ja, hvis vi får en ny situation, som den vi havde inden verbalnoten i 2009, så vil det koste Danmark milliarder. Det er jeg ikke spurgt i tvivl om. Det bliver meget, meget kostbart, hvis man gør det. Men jeg ved så ikke om hvor mange milliarder? Ja, det ved jeg sørge med. Og hvor har du det tal fra, at det er milliarder? Nej, men jeg kan se for eksempel, at Mærsk alene har jo deres omsætning derude er omkring 60 milliarder. Dertil kommer så de andre store firmaer, som man givetvis skal regne sammen på. Det er mange, mange milliarder, det her kommer til at dreje sig om. Og derfor er det danske erhvervsliv også urolig ved det her. Det kan jeg godt forstå. Men jeg vil så sige, det har jeg så også sagt igennem mange, mange år. Se nu at finde nogle andre eksportmarkeder. Der er masser af muligheder ude i Asien. Der er Brasilien, der er Indien osv. Flyt nu væk, fordi man ved ikke, i hvilket lune kommunister der pludselig er i, så de afbryder igen. Nå, så det kunne man bare gøre. Det kunne være, du skulle slå dig ind på handel, Søren Espersen. Og... Jamen, det har jeg sagt i overvist, Asger Juhl. Der er bare ikke nogen, der gider at lytte til mig. Jeg er glad for, at du gør det, Asger. Okay. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Det er jo så lidt. Hej. Hej. Klokken er 7:58. Nu er der nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF, der forhandler om grundlaget for en ny mulig regering, vil have en uvildig undersøgelse af afgående udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg og hendes rolle i sagen om adskillelse af asylpar Det skriver Berlingske. Udgangspunktet for kritikken er en ulovlig instruks, som Inger Støjberg i februar 2016 udsendte i form af en pressemeddelelse, som Udlændingestyrelsen fik besked om at administrere efter. Instruksen betød, at asylpar, der opholdt sig i Danmark, skulle adskilles, hvis den ene part var under 18 år. Siden har Folketingets ombudsmand betegnet det som særdeles kritisabelt, fordi det enkelte par har krav på en individuel sagsbehandling. Ungecentrene kan forebygge kriminalitet blandt unge og har derfor en berettigelse, også selvom der bliver fundet våben og narkotika på centrene. Sådan siger Claus Mygind, der sidder i Københavns borgerrepræsentation for SF og også er partiets gruppeformand. I dag kan Radio 24/7 fortælle, at det kommunale ungecenter Voldparken 18+, der er oprettet til at holde unge væk fra kriminalitet, har holdt lukket siden juleaften sidste år, hvor der var et skyderi mellem rivaliserende personer kendt af politiet i området. Det bekræfter Socialforvaltningen i Københavns Kommune over for Radio 24/7. Men trods den kriminalitet, der er i omkring centrene, så hjælper de unge, siger Claus Mygind. Hvis vi bare, hvad skal man sige, byggede en mur op i stedet for at sige, hov, her må der, her kan vi kan ikke have kontakt til de unge, så tror jeg, det vil gå meget værre. Mm. Så vil vejen over i LCF og hvad vi ellers, den vil jo være meget nemmere for dem, der er på knivsægget. I mandags kunne Radio 24/7 afsløre, at et tilsvarende kommunalt center på Nørrebro i København er blevet lukket efter fund af større mængder hash og narko. Ligesom i store dele af det øvrige samfund har man hos pensionsselskabet ATP opmærksomheden rettet mod klimaet og miljøet, og derfor satte sig ATP på at fordoble andelen af investeringer i grønne virksomheder i løbet af de kommende 10 år, det skriver Jyllandsposten. ATP har netop investeret 650 millioner kroner i den svenske fabrik Northvolt, der skal producere bæredygtige batterier til europæiske elbiler. Men trods et øget fokus på klimavenlige investeringer, så er ATP ikke ambitiøse nok, mener SF og de radikale. Cirka 25% af ATP's direkte investeringer er i dag placeret i selskaber, der tager del i den grønne omstilling, og det skal altså være meget mere, mener partierne. Og et kig på vejret, nogen sol og kun lokale byer, eventuelt med torden, de kommer især i løbet af eftermiddagen mellem 17 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Om 5-10 minutter, der kan du møde et nyt folketingsmedlem. Det er Halime Oguz, hun er fra SF, så hun er folkesocialist, og hun kommer herind i studiet. Og hun er altså lidt interessant, fordi hun er vokset op med social kontrol og har levet i et arrangeret ægteskab. Og hun går meget op i integration og udlændinge, og hun er faktisk også uenig med sit eget parti SF på en hel række punkter. Mød Halime Oguz om 10 minutter. Klokken er 7:30. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Mette Halvstrøm Kirkegaard. Godmorgen. Godmorgen, du sanger inde og kant med i retorik, og så har du skrevet en kronik i Information, som vi skal snakke om nu her. Ja. Du har, din kronik hedder Venstrefløjens eventmager. Ja. Udnytter musikere som gratis arbejdskraft. Ja. Hvem er det, sådan helt konkret, bare lige for at starte, det er et godt sted at starte, hvis man er konkret, ja, der beder musikere om at optræde gratis? Ja, altså det er altså især aktivister og græsrods venstrefløjs folk, har jeg defineret dem som. Og så kan man sige festivaler med gode sager og foreninger med et godt sigte, som mangler en pulje penge. Og så kan man sige, ja, det er sådan de primære erfaringer, jeg har gjort med, og så har jeg spurgt folk, hvor mange af en rundspørg i mit netværk, hvor mange der inden for det sidste år, hvor mange gange de er blevet spurgt, om de vil spille gratis for en god sag. Og det har så været fra 1 til 20 gange, hvilket jeg synes er mange gange. Og i og med det i venstrefløjen, det betyder ikke, at højrefløjen ikke også udnytter gratis arbejdskraft for musikere, men det betyder, at man kan sige, at højrefløjen er ikke kendt for ligesom at have den mest sociale linje. Så når jeg retter min kritik mod venstrefløjen, er det fordi, de jo har et standpunkt, der er socialt. Og så burde man måske tænke mere på den tryghed, man mister som musiker ved at sige ja til alle de her optrædener. Så der er sådan en vist form for hykleri i det? Ja, Præcis. Ja. Du skriver om den lige overståede valgkamp her, for eksempel, at nu citerer jeg, Venstrefløjens eventmager lejede Helgen Engle, der ringede og bookede kunstnere til frivillige koncerter. Folkesangen som talerør er nemlig blevet hip igen. Det er positivt, men hvorfor vil Venstrefløjens eventmager ikke betale for den måske vigtigste del af et folkeligt politisk event, spørger du? Ja. Har du selv svar? Altså, man kan jo sige, at nogle partier har jo en idé om, at der ikke skal være nogen individualisme, og det vil sige, at hvis man giver noget til fællesskabet, så er det jo lige meget. Altså det vil sige, at jeg er ikke noget i mig selv individualistisk. Vi er noget, når vi er fælles, ligesom man ser også i Kina, at der er en tradition for, at fællesskabet er mere værd end individet. Og det tror jeg er en af de ting, der influerer på, også at kunstnerne måske kan have svært ved at sige, at de skal have nogle penge for at optræde, selvom de måske også deler nogle af de holdninger, som et parti kan have. Okay, for jeg tænkte bare, at det var fordi, at Venstrefløjens eventmager ikke lige havde penge til det. Det kan det også være, men de har jo råd til et fadelsanlæg, så det er jo hele tiden en prioritering, og det er også en diskussion, det ser man også på spillesteder, at man måske ikke siger, at man ikke har penge til at betale, men altså, så må man jo prøve at finde... Men fadelsanlægget, der sælger man vel øl? Hvad siger du? Altså, de sælger vel øl? Sådan, at de får penge fra... ølene ind, så der betaler fadelsanlægget. Ja, det kan du sige, men du kunne jo lægge 20 kroner oven i hver fadøl til musikeren. Det er da en mulighed. Altså, det er da ikke udelukket at finde de penge, og det er det, jeg synes, altså det provokerende ligger jo i, at vi har en kunstbranche, som har problemer med at overleve. Jeg kalder dem daglejere. Og den her, altså den her daglejer tradition burde blive løftet i en tid som vores, hvor der er så mange ressourcer, og hvor vi ser, at der er nogle mennesker, der har rigtig mange penge. Vi burde kunne være i stand til at fordele ressourcerne bedre. For okay. Jeg er sikker på, at de fleste mennesker har glæde af den her kunst, og det er også det, jeg skriver, at Shirley MacLaine, som var en amerikansk filmskuespillerinde, hun skriver, hvordan hun opdagede, at kunstnere kunne gøre en forskel, altså i politik og lignende, at deres bidrag er et åndeligt bidrag. Og det er lige så meget værd og mere værd end en check. Men den check kan altså gøre, at kunstneren fortsætter sit virke. Ja, så vi har at gøre med her, at du har ringet lidt rundt, og du har skrevet en kronik om det, du siger, at der er nogle venstrefløjsaktivister, vister og græsrodsorganisationer, der altså der beder musikere til events om at spille og synge gratis. Ja. Og det synes du er et problem? Det synes jeg er et problem. Og hvem er det et problem for? Det er et problem for samfundet, og det er et problem for kunstnerne. Samfundet, hvordan er det et problem for samfundet? Det er et problem for vores samfund, fordi vi risikerer at få et kunstnerproletariat, eller det har vi allerede. Men det vil sige, at nogen, som når de så bliver 65 år, så har de ingen penge. Så vi er tilbage ved, at det er et problem for kunstnerne? Ja, og det er ikke så stort et problem for dem, som ikke vil betale, fordi de sidder i faste jobs, og de har en pension, når de er blevet 60 år. Ikke? Det er et problem for kunstnerne? Ja. Er det et problem for de kunstnere, der spiller gratis? Det er et problem. Jeg er sikker på, at der er nogen, der siger, at det ikke er et problem. Jo yngre de er, jo mindre synes de, det er et problem. Men de kan jo bare sige nej. Ja, de kan bare sige nej, siger du. Men hvis hele dit netværk omkring dig synes, at du skal sige ja, så er det altså svært at sige nej. Som jeg snakkede med en om, så sagde han, at man vil nøde virke for liberal. Det vil sige, at der er også for dumme, ikke? Altså, hvis de er så bange for at ikke at være venstreorienteret. Altså, jeg synes ikke, de er dumme. Jeg synes, det er jo fordi, at nu skal du høre, hvad argumenterne er. Argumenterne er, jamen, du får jo gratis reklame. Eller det kan også være, at det starter med, at de får tilbudt 5.000 kroner. Det er flot, hvis de får det, ikke? Altså, i den her branche. De får tilbudt det her beløb, og så bliver de ringet op. Det hørte jeg en. Så var han blevet ringet op lidt tid efter, og så har de sagt, at de ikke havde mere end 3.000. Så en uge efter, tror jeg det var, så ringer de op og siger, ved du hvad, vi har faktisk ikke nogen penge, men du får gratis reklame ud af det. Ikke? Det er jo sådan en måde, man ligesom, så det er også en måde, man argumenterer på, der ligesom er sådan lidt, det sniger sig ind på kunstneren, at han ligesom bare sådan af omveje bliver lukket ud i det her. Og et af de stærkeste argumenter for det, hvor jeg synes, man skal tænke sig om, det er, hvis nu der kommer en venstrefløjs politiker og omtaler det her og siger, at de kan jo bare sige nej, eller vi tilbyder, at de kan donere, jamen så vil jeg sige, at jeg synes ikke, du skal anspore en kunstner til at tage af sine ressourcer, når vi ved, at din pension om 20 år er langt højere end den kunstneren jo faktisk ikke får ved at tage en måned ud. Hvem synes du, hvem må man godt bede om at arbejde gratis til et til et eller andet politisk arrangement? Jamen, det synes jeg er en, der har en god økonomi, for eksempel, kunne være et, eller har tid, ikke? Så man må godt spørge kunstnere, der har god økonomi? Altså, jeg ved jo ikke, om de har eller ej, det, men man kan sige, man må selvfølgelig gerne spørge dem, men jeg synes, man skal tænke sig om inden, fordi for eksempel i Jylland, der har vi et princip, der hedder at nøde folk. At nøde, det betyder, at man skal spørge dem to gange, om de vil have et stykke mad, før de siger ja. Og det kunne man også tænke lidt over med kunstneren. Det er da godt, at de siger nej første gang. Hvis du siger, ej, vil du ikke have 2.000 kroner? Så siger jeg, ej, det er lige meget. Ej, vil du ikke have 3.000? Vi har lige fået et lille overskud her i bøtten. Ikke? Det er det, jeg mener. Når det overskud kommer, så kunne man lige tænke på dem. Ikke? De er jo ofte glemt. Okay. Tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om det her Mette Hafstrøm Kirkegård, sangerinde og kendt med i retorik og filosofi, og du har jo så ringet rundt her til 20 musikere i dit netværk. Alle fortæller samstemmende, at de er blevet spurgt, om de vil spille gratis for en god sag de seneste år. Nogle helt op til 20 gange på et enkelt år. Og 24/7 har talt med over 10 musikere, der fortæller, at de ofte bliver bedt om at optræde gratis til mindre arrangementer med et godt formål, som det hedder, men ikke til politiske partiers fester. Og det er så det, vi har fundet ud af her. Mette Hafstrøm Kirkegård, tusind tak, fordi at du kom ind. Tak, fordi jeg måtte komme. Det er også lidt. Du kan skrive ind og blande dig i alt, hvad jeg sidder her og snakker om. 42 600 24 7. Klokken er 7:45, og ind ad døren kommer en dame med krøllet hår og en rød trøje. Godmorgen. Godmorgen. Halime Ogus, vi skal jo sådan, møde dig nu her. Ja. Tillykke med, at du er blevet valgt til Folketinget. Tusind tak. Du er jo en særlig folketingspolitiker. Når man tænker på din baggrund. Ja. Jeg kender ikke andre i hvert fald. Gør du selv det? Nej. Du voksede op med social kontrol, og du har også levet... Og religiøs kontrol. Og religiøs kontrol også, ja. Og du har levet et arrangeret ægteskab. Vi skal simpelthen høre din historie nu her, men vi skal også tale om, hvordan det har påvirket dit valg af parti. Hvorfor du har meldt dig ind i SF. Vi skal også snakke om, hvad du egentlig mener om integration og udlændingedebatten sådan rent politisk. Ja. Og nogle gange er du lidt strammere end SF. Det synes jeg så ikke, men det siger du. Synes du ikke det? Nej, måske udtaler jeg mig lidt anderledes. Okay, prøv at jeg har nogle eksempler med, så kan vi jo altid tage den senere. Ja, vi kan tage den senere. Du kom altså til Danmark med dine forældre fra Tyrkiet som 6-årig, og I flyttede få år senere til Vollsmose i Odense, hvor du boede med dine forældre. Du har tidligere været ude og fortælle, at du ikke måtte tage med på lejrskole. Du måtte ikke have drengevenner. Du måtte ikke feste. Det er rigtigt. Vil du prøve at fortælle om... Altså den værste form for social, religiøs kontrol, du var udsat for på det her tidspunkt? Som du også var lidt inde på, måske er jeg sådan lidt mere skarp i forhold til de her emner, når det kommer til udlændingedebatten. Og det tror jeg faktisk også kommer af de oplevelser, jeg selv har haft i de her lukkede samfund. Og jeg ved, hvordan de påvirker et menneske. Og det er faktisk også derfor, det er netop fordi, der slet ikke var nogen venstreorienterede værdier i det miljø. Og det var så konservativt. Jeg savnede simpelthen nogle venstreorienterede værdier, og det er derfor, jeg havnede hos SF. Ja. I starten, da vi boede i Vollsmose, det var sådan et arbejdekvarter, super fede lejligheder, og det var sådan et blandet område. Der var jo rigtig mange fra middelklassen og også sådan arbejderklassen, der boede der. Så det var sådan meget blandet, og der boede ikke særlig mange med en anden etnisk baggrund i starten. Og grønne områder, det var simpelthen så fedt et område. Derefter så kom der flere og flere med en anden baggrund til, og det var faktisk også efter, hvad hedder det, flygtningekrisen i Libanon og Somalia, så kom der flere og flere til. I takt med, at der kommer flere og flere til, så er der mange med en dansk baggrund, der så flytter ud. Og det, at der så flytter så mange med den samme kulturelle og religiøse baggrund, gør jo også, at man holder meget mere øje med hinanden. Også øje med, om man nu opfører sig pænt nok, fordi man skal jo også være repræsentativ for sin familie. Det gjorde jo så, at der var rigtig meget, jeg ikke måtte. Min far var jo i starten, der var han jo sådan venstreorienteret og sådan meget frisindet. Men han blev jo ligesom også taget med ind i det her, fordi alle mennesker har jo brug for et fællesskab. Og det var så en del af hans fællesskab. Hvis man skulle gå med oprejst pande, så skal man eddermame sætte sine døtre på plads. Det er jo ligesom dem, der er repræsentativ for familiens ære. Mm. Så det var meget, meget begrænset, hvad jeg måtte. Fordi alt, hvad jeg gjorde, det kunne simpelthen have konsekvenser for familiens ry. Og alt, hvad jeg gjorde her i Danmark, det blev simpelthen viderefortalt til familien i landsbyen på meget, meget kort tid. Så stærk en kontakt var der faktisk. Så det, du gjorde i Danmark, ja, blev til sladder i landsbyen? Ja, ja. Hvad måtte du ikke? Jamen, jeg måtte ikke have drengevenner, som du også var inde på. Jeg måtte ikke tage på lejerskole. Jeg måtte ikke gå i svømmehallen. Jeg måtte ikke feste. Altså, jeg tænker, når man tager den her slags frihed fra en teenager, hvad er der så tilbage af en? Ja. Det er jo ligesom det, der udgør ens ungdom, ikke? Det er jo de her ting. Og så bliver du 17 år. Jamen, så i den periode kommer der så også meget religiøsitet ind i de her miljøer. Du bliver gift som 17-årig med en 7 år ældre mand af en imam. Og på din 18 års... Og det var ikke engang en imam, det var bare en grandonkel, der videde os. Altså, han fungerede bare som imam. På din 18 års fødselsdag, der blev du borgerlig viet med den samme mand. Og det her ægteskab... Og var gravid. Og var gravid også. Ja. Og det var arrangeret. Ja. Du sagde ja til ægteskabet. Det er noget, du har fortrudt, at du gjorde, altså at du sagde ja. Jeg følte faktisk slet ikke, jeg var i stand til det. Og da jeg så fortæller min mor, at jeg er alligevel ikke rigtig interesseret i at blive gift, efter jeg har mødt den mand, ikke? Så bliver hendes svar så, jamen, han har holdt din hånd. Mm-hmm. Du er nødt til at sige, du er nødt til at fortsætte. Bare fordi, at han har holdt min hånd. Det er simpelthen den konsekvens, at jeg så skulle blive gift med den mand der. Da du så var blevet gift med ham, hvordan kunne du så mærke, at det her var et arrangeret ægteskab i forhold til et almindeligt ægteskab? Det var arrangeret i den forstand, at jeg var nødt til at indordne mig efter nogle normer, som jeg ikke havde lyst til. Som ikke var aftalt. Jeg var nødt til at agere som en god hustru. Både for at, fordi, som jeg også har sagt i andre sammenhæng, altså, jeg blev jo opdraget med et formål, og det var jo ægteskabet, ikke? Det er ligesom forældrenes største stolthed, at man kan opdrage sin datter på en god måde, og derefter overlade hende til en anden mand, som så skal passe på hende, ikke? Det kunne jeg jo godt mærke. Også bare det der med, at arrangeret, ja, du kan jo ikke. Altså, hver gang du skal et eller andet, du vil et eller andet, så skal du spørge om lov som et barn. Det lyder som spild af ungdom, det der. Det var det også. Du ender med at blive hjemmegående. Du må ikke arbejde for din mand. Du får med nød og næppe lov til at starte på en uddannelse. Efter 10 års ægteskab, så forlader du så manden her. Du flytter ud af ghettoen. Efter 14 år. 14 år. Du bliver integrationsvejleder og aktiv i SF, og du har lige forklaret, hvorfor. Og nu synes jeg, vi skal snakke lidt om politik. Lad os gøre det. Okay. I 2017, der var du i Berlingske og argumenterede for et burka- og niqab-forbud. Noget, som dit parti SF er imod. Ja. I 2014, der sagde du til avisen Kommunen, at du ville forbyde Hizb ut-Tahrir og kaldet til islam. Det er heller ikke SF-politik. I juni i år, der skrev du et indlæg i Berlingske, hvor du argumenterede for et forbud mod mødomsrekonstruktioner. Ja. SF stemte imod sådan et forbud, som du argumenterede for. Har du ændret de her holdninger, så de flugter med SF's holdninger, nu du er kommet i SF's folketingsgruppe? Lad mig sige det på den her måde. Altså, der er jo ingen tvivl om, at jeg er formet. Altså, jeg er blevet den, som jeg er, ud fra det, jeg har oplevet. Jeg har jo en lidt anden oplevelse, som du også var inde på. En af de måske få politikere, eller den eneste politiker, der netop har den her baggrund. Så jeg har en lidt anden indsigt. De her religiøse grupperinger ved jo godt, hvordan de forgifter ungdommen. Hvordan de forgifter de her skrøbelige unge. Det er en ting. Og når man så også samtidig har ressourcesvage forældre, så er man bare låst fast i det mønster der. Det er en ting. Og det andet med Hizb ut-Tahrir, det er jo, at de har jo opfordret til vold mod og drab på jøder. Selv et parti som Radikale Venstre var ude at undersøge, om det overhovedet var muligt at forbyde en organisation som Hizb ut-Tahrir. Og jeg vil stadig, hvis muligt, så længe, altså det skal selvfølgelig ikke være i strid med grundloven, så jeg gerne, at de blev forbudt. Det er en ting. Nummer to, i forhold til burkaen, heldigvis har jeg et parti, som har taget meget, meget kraftigt afstand fra burkaen. Altså det er ikke sådan, at de har poseret med burkeklædte kvinder, som nogle af de andre politikere har gjort. Det tager de fuldt skarpt afstand fra. Og det kvindeundertrykkende, det er vi også enige om i SF. Men der går I jeg måske lige et skridt før. Mener noget diametralt modsat af partiet. Du går ind for et burkaforbud, det gør SF. Jeg går ind for et forbud, det er rigtigt. Mener ikke det. Og det mener du stadigvæk, eller hvad? Ja, det gør jeg. Okay. Og det gør jeg, fordi må jeg gerne forklare, hvorfor. Her? Ja, det må du godt. Men det er fordi, at burkaen, jeg ser ikke burkaen som noget frihed på nogen måder. Det er simpelthen enespærre kvinden. Det er simpelthen en beklædning, og det er ikke engang en beklædning. Altså, det er en maske. Og du ved godt, altså når man har en maske på, så kan det godt symbolisere noget ondt. Man mener, at kvinden fordærver manden, hun frister manden. Kvinden skal ikke have en plads i offentligheden. Det er simpelthen kønsfascisme, og det stikker i mit feministiske hjerte. Derfor mener jeg, at det skal forbydes. Okay, så du mener altså stadigvæk de her ting, der er imod SF's linje. Nu er du så i Folketinget, ikke? Og man kan jo godt, du har jo været SF'er i lang tid, og det er jo, så kan man jo selvfølgelig godt, du ved, udfordre linjen lidt. Men nu bliver det jo alvor, Halime Oguz, ikke? Fordi du risikerer at sidde inde i Folketinget og blive præsenteret for en afstemning, hvor du er imod SF. Mm. Hvad vil du så gøre? Vil du følge din egen overbevisning, eller vil du følge SF's linje? Du må ikke sige, at jeg er så forskellig fra SF. Det er jeg altså ikke. Jeg er venstreorienteret. Jeg er SF'er helt ned i kernen. Det er også derfor, jeg har valgt SF. Ikke? Jeg er feminist. Jeg går ind for ligestilling. Jeg går ind for demokrati. Jeg går ind for ytringsfrihed. Okay? Det kan godt være, at jeg måske er lige et skridt foran. Men det er ikke ens betydende med, at vi er så forskellige fra hinanden. Og så vil jeg også sige, at når jeg for eksempel vælger at gå ind i politik og være i SF, så er det fordi, at jeg ser det her som et fælles projekt. Jeg kommer til at afbryde dig her. Ja, det er et fælles projekt. Jeg vil egentlig helst lade være med at afbryde, men det er bare fordi. Okay, det er det, jeg ved. Fordi der er 3,5 minutter til klokken 8. Og du ved, altså hvis du snakker udenom hele tiden, så er jeg nede til at afbryde. Så hvis du siger, hvis de her ting kommer til afstemning i Folketinget, så vil du stemme med SF? Selvfølgelig. Okay, og mod din egen overbevisning? Selvfølgelig. Okay, sådan er kompromis, sådan er politik. Nej, men man kan jo gøre det på alle mulige forskellige måder. Jeg vil kæmpe, men i den sidste ende, så er det fællesskabets beslutning. Vi sidder jo og taler om de her ting, og så når vi til en fælles enighed. Okay, så du er partisoldat på det, ja, det på er den jeg. Måde der, okay. Er du uenig med andet i SF's udlænding- og integrationspolitik? Nej. Jeg går for eksempel ind for, at vi skal tage imod kvoteflygtninge. Jeg går ind for, at vi skal skabe nogle bedre rammer for børnene på Sjælsmark. Jeg går ind for, at vi skal gøre op med de her fattigdomsydelser og herunder integrationsydelsen. Så nej, der er ikke så meget forskel på vores politik. Okay. Tusind tak, fordi du vil svare på spørgsmålene her. Så har vi lige 2,5 minutter til os at høre lidt, hvad lytterne tænker her, ikke? Sikke en skøn kvinde. Dejligt. Det er gode argumenter, du har. Er der en, der skriver? Charlotte skriver, hils SF'eren. Hun er sej. Hvor er Halime sej? Venlig hilsen, en glad lytter. Okay, vi gider ikke alt det her ros af dig. Jo. Der er en, der spørger, hvordan det er, og det er okay, hvis du ikke svarer her, hvordan er det at have sex i et arrangeret ægteskab? Er det som et overgreb? Ingen kommentar. Okay. Ja, der er faktisk bare flest, der synes, at du har en pointe og sådan noget. Jeg er glad for at tage til må, dem. Må jeg prøve at høre det her med, at det blev SF? Altså, du har en stor kritik af social kontrol i ghettoområder blandt danskere med udenlands baggrund, men også af religiøs kontrol. SF er også lidt et sjovt valg, når man er imod det her, tror jeg, mange tænker. Altså, du ved, hvorfor ikke tage nogen, der tager et større opgør med parallelsamfundene? Som for eksempel partier på højrefløjen? Det gjorde SF jo i 70'erne, tilbage i 70'erne. Er der nogen, der har stillet sig mod religiøse autoriteter og stillet sig for ved siden af de progressive ungdommen, så er det jo SF. Men hvor gammel er du? Ligestilling. Hvor gammel er du? Så er det SF. Ligestilling. Kvindekampen. Jo. Det er SF. Men hvor gammel er du? 48. Jeg fortæller jo, at jeg kommer fra... Men hvis der var nogen, der ikke tog et opgør med de radikale islamistiske miljøer sådan i 80'erne og 90'erne, så var det også venstrefløjen, var det ikke det? Hvor meget? Jeg skal lade hvis der var nogen, der ikke tog et opgør med de radikale muslimer, så var det også venstrefløjen. Men jeg prøver jo ligesom på at få venstrefløjen tilbage på deres spor igen. Okay, det er din mission. Ja. Halime Oguz, tusind tak, fordi du vil komme ind her til morgen. Nyvalgt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti. Tilbage til gruppen og gør, som de siger. Klokken er ved at være 8. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Jeg hedder Asger Juhl og er til din disposition. 42600247 er nummeret, som du har brug for, hvis du vil blande dig i, hvad jeg sidder og vrøvler om herinde. Der er et indslag om nogle demobånd her i næste time. Som for at være helt ærlig, jeg er ikke rigtig... Sådan nogle historier har jeg altid svært ved at forstå, hvad man egentlig skal bruge til. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, jeg fortæller jo her til morgen, at Københavns politi stemplede udenlandske pantsamlere på håndledet under en gadefest i København her for et par uger siden, der hedder Distortion. Noget, der er blevet kritiseret af gadejuristen, som har rejst det her, synes det er et problem for tilliden i samfundet, de her afrikanske pantsamlere, som det er. Altså, det er afrikanere, der får stemplet, og så står der bare på stemplet kontrolleret af Københavns politi. Og det er, fordi politiet skal kontrollere dem for papirer, for om papirerne er i orden. Ja, gadejuristen siger, at det går ud over tilliden i samfundet. Og problemet er, at de her, altså hvis man tager det helt ud i den yderste konsekvens, så er problemet, at de her afrikanske pantsamlere, der lever og opholder sig i Danmark, bunden af samfundet, eller dem, der er under bunden af samfundet, de er på en eller anden måde ikke engang en del af samfundet, de mister tilliden til den udøvende magt. Til politiet. Så når de selv kommer i problemer, så opfatter de ikke politiet som nogen, man kan regne med, men som en modstander. Eller hvis de ser noget kriminelt, så går de ikke til politiet, fordi det er sådan noget som det her, der gør, at de mister tilliden til ordensmagten. Et stempel. Og man kan jo godt sige, at jo, et stempel, det er jo bare en praktisk foranstaltning. Der står jo bare, at de er blevet kontrolleret. Ja, kontrolleret sådan, at de ikke behøver at blive kontrolleret igen af politiet. Er det et problem, det her overhovedet? 42600247. Christian Kruse, hvad tænker du? Godmorgen. Godmorgen. Jamen, jeg har svært ved at se, det er et problem. Det er en praktisk foranstaltning, både for pansamlerne selv. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid det tager at blive tjekket. Men de bruger en stor del af deres dag på det, og på at gå rundt og samle pant. Og hvis de bliver stoppet, lad os sige, 4-5 gange, ikke, så kan de bare vise det der stempel, og så er de videre i livet. Ikke? Altså, jeg har svært ved at se problemet. Du er turist i Italien? Ja. Og i Rom? Og du går rundt? Og så får du og andre turister et stempel, hvor der står godkendt. Denne person har ret til at opholde sig her i Rom. Og så har du det stempel resten af dagen. Vil du bryde dig om det? Så er jeg godkendt til at være der, så er der ikke noget problem. Og det er på, at det er et stempel, det kan vaskes af. Altså, herregud. Mm. Hvordan tror du, det er for de her pantsamlere? Og de er jo ikke turister i Danmark. Det her, det er bunden af samfundet. De siger selv, de oplever diskriminerende adfærd, når de går rundt i bybilledet. Og ved du hvad, det tror jeg på. Jeg tror faktisk på, at de kommer fra Afrika, og de går rundt og samler flasker, og der bliver råbt ting efter dem. Og det er bare et hundeliv, de har. Og så får man oven i købet sådan et stempel, som ingen andre får. Det er kun, altså så vidt vi ved, det er kun de sorte, der har fået det. Om det kun er et stort leje, det ved vi. Gadejuristen havde snakket med, var det 6 personer eller sådan noget. Og det var så alle sammen sorte. Men spørgsmålet er så også lige så meget om der, hvor de så kommer fra. Om det er så lige så meget, at der de har problemer med tilliden til politiet i dag. Altså, jeg har lidt større tillid til det danske politi, end de for eksempel har i Kongo måske. Eller sådan. Altså. Hvordan tror du, det er for dem? Hvad tror du, det negative er for de her pantsamlere? Hvorfor tror du, de synes, det er træls? Jamen, jeg tror lige så meget problemet er, at politiet måske ikke har forklaret dem, hvad det drejer sig om. Jamen, hvorfor tror du, de synes, det er træls? Fordi de synes, det er træls. Hvorfor tror du, de synes det? Kan du sætte dig ind i, hvad de tænker? Jamen, jeg forstår det godt, for jeg kunne forstå så meget, at de havde også haft en vest på. Eller havde fået en vest af, at giver pantsamler osv. Men jeg har svært ved at se, at det kan være træls, fordi de får stempel, og så skal de ikke kontrollere resten af dagen. Fordi hvis de jo bliver stoppet den 3-4 gange i løbet af dagen, så havde de jo også brokket sig. Okay, tusind tak, fordi du var med, Christian Kruse. Sascha, du er også med på en telefon 42 600 427. Hvor befinder du dig i landet, og hvad vil du gerne sige om denne her historie? Godmorgen. Jeg sidder oppe i Ols her. Kan du høre mig? Det kan jeg, ja. Godmorgen. I ja. Ols herrede. Godmorgen. Og hvad tænker du om historien? Jeg kan forstå, at politiet har undskyldt, og det tænker jeg, det skal vi vel lige holde fast i, inden vi begynder at beskylde politiet for at have noget dræbt i metoder. Men altså, hvis vi spoler tilbage fra det, at vi tager undskyld, så synes jeg, det er en uværdig måde at behandle mennesker på. Jeg tænker, det forstyrrer sådan mit etiske kompas på, hvordan det er, man behandler andre mennesker. Jeg kan godt se det der med at sige, at et stempel er bare et stempel, og man får også ikke, når man går på Crazy Days eller nogle andre steder, men så er det, fordi man er med i en fest, at man får det der stempel. Her er det jo, fordi man som udgangspunkt egentlig altså ikke er med. Så det har sådan en anden ekskluderende betydning. Jeg kan godt høre, at gadejuristen er optaget det der med sammenhængskraften. Jeg tror mere, jeg er optaget af, hvad det er for nogen, altså hvad det er for et system, vi har. Altså, vi kan sige, det er vigtigere, at politiet de kan lave deres arbejde og kan være effektive, end hvad det er, der sker, og med den måde, vi betragter mennesker på. Hvis vi griber fat i god gamle kant, så er der jo nogle principper for, hvordan det er, vores etik den fungerer. En filosof her i morgenprogrammet. Det er godt klart, ikke? Ja, okay, lad os prøve at klare det. Men jeg ved ingenting om kant. Hvem er det? Nej, men jeg vil gerne bringe dig derhen. Det er en stor oplysningsfilosof. Ja. En stor tysker, som har nogle principper for, hvordan etik skal hvordan er der grundlæggende principper i etik. Hvor han siger, at hvis man gør noget, så skal man kunne ophøje det til en lov. Så det vil sige, at hver gang man gør noget, så skal man kigge på det. Sige, okay, kan vi sige, at vi vil gøre det her i alle andre tilhørende situationer? Og det tror jeg vil være rigtig svært. Nu prøver du også at lave den der parallel og sige, at er det fedt at blive stemplet, hvis man er turist i Italien. Jeg kan godt høre, at Christian, han synes måske ikke, det var så problematisk. Det kan også være, fordi man så er hvid mand, og på den måde er placeret, hvor man er rimelig safe. Men jeg synes i hvert fald, det her, det er sådan, er der andre situationer, hvor vi tænker, at det ville være en god idé at bruge stemplet som sådan en måde at få... Så du siger, at Christian og alle de andre, undskyld, jeg afbryder dig her, Christian og alle de andre, jeg vil bare sige, det er 90% af alle, der skriver ind til mig her til morgen, de er privilegieblinde, fordi de er sådan hvide privilegerede borgere. Så kan de simpelthen ikke se problemet. De kan ikke sætte sig ind i, hvordan det er for en... eksempel, du brugte i forhold til Christian og hans tur i Italien. Altså, at det var det svært for Christian at se, og så siger jeg, det er godt, at han har nogle blinde pletter, fordi han er hvid mand. Det kan godt være, at det er svært at sætte sig ind i, hvordan det er at være sort i et vesteuropæisk samfund. Og at man er, som du selv siger, altså på bunden af det sociale system og på bunden af samfundet. Og jeg siger bare, jeg synes ikke, det er et etisk kompas, der fungerer at sige, at systemet skal gå forud for menneske. At vi kan stemple, fordi det er effektivt for politiet. Det må aldrig være sådan, så vi gør det. At vi tænker, men det er også lettere. Altså, og det er ikke fordi, jeg tænker, at vi skal gribe fat i historien og bruge den som argumentation, men vi har utallige gode eksempler på, hvordan det ikke er en god idé, og hvordan nogen er kommet galt af sted med at have skulle have forskellige ting på deres overarm. Okay, Sascha, tusind tak, fordi du vil være med 42 600 427. Og Sascha, også tak, fordi du som den første nogensinde, mens jeg har været morgenvært i hvert fald, har bragt en stor tysk filosof ind i debatten. Jamen, det skal da ikke være sidste gang. Okay. Klokken er 13 minutter over 8. Det her, det er 24/7. Morgenskriven på 42 600 427, hvis du skulle have lyst til det. Anders Christiansen, godmorgen og velkommen i studiet. Tak skal du have. Du har siddet og lyttet til nogle gamle demobånd. Du er redaktør og vært på vores kulturprogram, ja, AK24/7. Ja, det er korrekt, altså. Du har lyttet på nogle gamle demobånd fra det britiske rockband Radiohead. Ja. Ja. Hvad er historien med de demobånd? Det er et godt spørgsmål. Radiohead, som jo er et meget anerkendt band, de laver i 97 et album, der hedder OK Computer, som er de fleste bliver anerkendt som et, et vigtigt værk i rockhistorien, og hver gang du ser en eller anden liste over bedste albums nogensinde, så er det i hvert fald et eller andet sted højt op på den liste. Der er så en eller anden mand, MK, som har fået fat i cirka 16 timers optagelser, som du ved er demoer, noget for øvelokalet og forskellige ting. Og han har så forlangt penge for det. Ikke af Radiohead, der er altså nogle historier, der går på, at han har afpresset Radiohead for, at han vil frigive materialet, hvis de ikke betaler ham. Men han er bare sådan superfan. Radiohead har nogle altså hardcore superfans, ikke? Så han siger, når vi hører noget, jeg aldrig har hørt før med Radiohead, giv mig $50 eller sådan noget. Og materialet alt i alt vil så komme til at koste 1 million danske kroner. Og hvem prøvede han at sælge det til? Jamen fans, superfans og sådan noget. Ikke? Der er jo sådan en helt pirat handel omkring sådan noget med lækket materiale og for kunstnere, ikke? Ukendte demoer og numre, der aldrig blev udgivet og sådan noget. Ikke? Det er en handelsvare. Og han har så fået fat i de her 16 timers materiale, ikke? Og vil prøve at handle sig frem til det. Men der er så nogle superfans, der så har sagt, vi lægger dig for had. Vi lægger dig simpelthen for had. For de har et etisk problem. Ja. Radiohead-fans, de er meget etiske. Hvad er det etiske problem her? Jamen, det er jo, kan man tillade sig at høre noget musik, som Radiohead ikke har ønsket skulle komme ud, og som jo er stjålet. Altså, det er jo materiale, som er blevet stjålet for Radiohead, ikke? Altså, det er jo, han har på en eller anden måde fået fat i det her. Jamen, ja, du sagde nemlig fået fat i, så hvordan har han fået fat i det? Jamen, det er der ingen, der ved. Teorien er jo, at... Så er det jo heller ikke sikkert, det er stjålet. Nej, teorien, nu skal du høre efter her, jeg skriver. Teorien er, at det stammer fra nogle minidisk, som har været forsanger Tom Yorks. De har så skulle lave en eller anden genudgivelse af den her OK Computer, og der er det blevet digitaliseret. Men det er faktisk et andet firma, der har gjort det. Altså selve den fysiske digitalisering, så har de her minidisk og lagt ind i en computer for min computer. Så teorien er, at det er den forbindelse, at der sidder nogen i det firma, der på en eller anden måde lige har taget en kopi til sig selv. Så det er teorien, ikke? Ja. Nå, det er så, hvad det er. Men de har så, han har så sagt, giv mig nogle penge og sådan noget. Og så fansen har sagt, vi lægger dig for had. Vi lægger dig simpelthen for had på internettet, medmindre at du finder på en anden løsning. Og så i mellemtiden, så har bandet Radiohead selv gjort det, at de har fuldstændig afvæbnet den her mand ved selv at lægge det hele ud. Mm. Så hvis man går ind på den side, der hedder Bandcamp, det er den side, som mange bands har, hvor de lægger noget musik op. Og der er Radiohead, der har en profil derinde, og der har de lagt hele lortet ud. 16 timer. Okay. Fordelt på de her minidisk. Så nu kan man bare høre det. Og det er gratis? Gratis. Du kan downloade det, så betaler du penge, men det går selvfølgelig til en velgørende halløj, ikke? Nå. Men det ligger gratis til stream i en stykke tid. Ja. Så, og så kan du simpelthen høre hele lortet. Ja. Okay. Og det er jeg så gjort. Ja. Vil du høre noget om det? Ja, tak. Det er fordi Radiohead er jo et ret reserveret band. De har ikke rigtig inviteret folk ind i øvelokalet og ind i sådan studieprocessen, så deres musik er kommet til at sådan fremstå meget, du ved, nogle gange lidt guddommeligt faktisk, fordi det, i mange ører er det meget, meget smuk musik, men vi ved faktisk ikke, hvordan fanden er det kommet til os, eller til dem. Ja. Er det sendt fra himlen, eller hvad er det, der sker her? Ja. Men det, man kan nu jo, det er jo, at man kan rent faktisk komme ind i deres værksted. I sådan skabelsesprocessen her? Ja, lige præcis. Og det er super interessant. Jeg vil godt snakke om en bestemt sang. Mm-hmm. Jeg spiller lige originalen her på telefon, Asger. Ja, okay. Det, hvis man ikke skulle huske den. Det er en meget, meget fin sang. Det er jo selvfølgelig fra min telefon, ikke? Exit Music for a Film. Nogen kender den, hvis de har set Romeo og Julie med Leonardo DiCaprio. Så er det den sang, der kommer i rulleteksterne. Det er derfor, den hedder Exit Music for a Film. Mm-hmm. Westworld-serien, de bruger også den sang. Og Black Mirror TV har også brugt den. Det er en sang, mange godt kan lide. Og den er også rigtig, rigtig flot. Den handler om Romeo og Julie. Og en sang om, at man skal skynde sig at stikke af, inden det hele går galt. Ja. Undergang, noget skæbnesvangert. Meget, meget, meget smukt. Ja. Skal vi prøve at høre en tidlig version af den her smukke, smukke, smukke sang. Det er den, der hedder Klip 2, Asger. Ja, kommer her. Hvad lægger du mærke til her, Anders? Jamen, at det jo ikke lyder særlig godt. Og det er jo ikke noget, man sådan tænker, det vil jeg godt betale penge for, og bare blive ved, Tom. Det skal nok blive rigtig godt på et tidspunkt. Altså, han sidder og høvler og sidder på den her guitar. Han har melodien, kan man godt høre. Men han har ikke helt fundet ud af, hvor det skal hen. Så vi er virkelig helt inde i maskinrummet her? Det her, det er det, man kalder i en bedroom recording, kalder man det normalt. Aha. Altså, det simpelthen betyder, at det er en mand, der sidder inde på, i sit soveværelse med en guitar, og har en eller anden form for optag ved siden af. Ja. Måske bare for at huske. Hvis han har fundet på et eller andet, så bare for at huske det, ikke? Det gør de jo. Jeg ved jo ikke så meget om sådan noget, men jeg har hørt nogle interviews med Kim Larsen her i forbindelse med, at han døde. Mm. Han fortalte jo også om, at han, når han havde været på værtshus, det var han tit, så gik han hjem, og så fik han, mens han var lidt småfuld, sådan altid melodier i hovedet, og så skulle han bare hjem og optage dem, ja, inden han sov. Så sad han inde i stuen, mens, du ved, han kaldte det for damen, ikke? Mm. Det var Kim Larsen. Mm. Lå inde i soveværelset, så skulle han spille det lige så stille og roligt. Mm. Men så skulle han skulle lige have det ned. Ja. Det er lidt det samme. Jeg tror, det er en kendt sag for de fleste, ja, musikere. De skal, ja, skynde sig nogle gange og optage et eller andet, hvis de føler, at de her er blevet børnet med et eller andet. Det er det så en tidlig version af det her. Men det lyder ikke særlig godt. Prøv at tage klip 3. For nu har han har alligevel fået overtalt resten af banen til. Prøv lige at spille med på det her, jeg har siddet og lavet. Jeg tænker, jammerligt, hvis det første ord, der falder ind, når man hører det. Men nu kommer pointen jo. Ja. Det er, som sagt, så har man jo ikke rigtig haft indblik i troldmændenes værksted før. Og det fede er jo, nu ved vi jo, at det ender godt. Det er jo på alle parametre et af de mest anerkendte bands, mest succesfulde bands i de seneste 25 år, vi overhovedet har. Det er selv inde i troldmændenes værksted, der lyder det nogle gange af helvedes til. Mm. Så hvis du selv har siddet med et eller andet, selv har stået i et øvelokale, selv har siddet og prøvet at lave et eller andet, skrive en bog eller andet, og du kan godt se, det er noget gebrækkeligt bagl, du har gang i, så har alle været igennem den proces. Selv Radiohead, som jo ellers nogle gange lyder som om, at det er englene, der har serveret musik for dem, de har lyttet af helvede, ikke kunne finde ud af, hvor skulle de hen, og hamret løs, og været ude af takt, og altså, det har lyttet af helvede, og det gør det for alle mennesker. Så det er det, der er. Altså, hele undskyldningen for, at jeg kommer her og fortæller. Altså, det er moralen i historien. Det er moralen. Fordi, uh-huh, nu runder vi af, Asger. Okay. Fordi det her, det var på den, der hedder disk 2, ud af de her 18 minidisk, som er blevet lækket fra, eller stjålet faktisk, eller hvad skal vi kalde det, fra Tom York, forsangeren. Så den her sang, den gider de ikke rigtig røre ved. De kunne selv høre det der, det var ikke rigtig godt. Uh-huh. Men prøv så at høre. Så kommer vi om på det, der hedder disk 15. Det er altså 13 minidisk, fyldt et minidisk senere. Så har de altså på en eller anden måde alligevel kunne mærke, at der var et eller andet her. Noget med Romeo og Julie. Der er et eller andet meget, meget smukt. Den skæbnesvangre nat, hvor de skal flygte, beslutter sig for at flygte nu eller aldrig. Vi bliver nødt til at komme væk. For ellers så går vores verden under. Og prøv så at høre, hvordan det lige pludselig lyder. Okay. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. and get dressed before your father hears us before hell breaks loose. A song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er svært for udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg at ryste sagen om adskilte asylpar, også kendt som barnebrudssagen, af sig. Sagen får nu endnu et kapitel, i det den er blevet en del af de igangværende regeringsforhandlinger, det skriver Berlingske. Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF, der forhandler om grundlaget for en mulig ny regering, vil have en uvildig undersøgelse af den afgående udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og hendes rolle i sagen om de adskilte asylpar. Socialdemokratiets Mattias Tesfaye har tidligere sagt, at han har tabt tilliden til ministeriet i den her sag. Nu siger han til Berlingske, vi står naturligvis ved, at der er behov for at undersøge Inger Støjbergs håndtering af denne sag nærmere. Det kommunale ungecenter Voldparken 18+, der er oprettet til at holde unge væk fra kriminalitet, har holdt lukket siden juleaften sidste år. Her var der skyderier mellem rivaliserende personer, der er kendt af politiet i området. Det bekræfter Socialforvaltningen i Københavns Kommune over for Radio 24/7. Jakob Nessager, der er gruppeformand for de konservative på Københavns Rådhus og medlem af økonomiudvalget, kendte ikke til lukningen af ungecentret, før Radio 24/7 tog kontakt til ham. Han er vred over, at han som en af de politikere, der bevilger penge til centret, ikke er blevet orienteret. det er jo en skandale, at man har et tilbud, som man er nødt til at holde tvangslukket, fordi der er problemer med sikkerheden omkring det. I mandags kunne Radio 24/7 afsløre, at et tilsvarende kommunalt center på Nørrebro i København er blevet lukket efter fund af større mængder hash og narko. Australien har godkendt etableringen af en kontroversiel kulmine nær verdens største koralrev, Great Barrier Reef, i delstaten Queensland, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den såkaldte Carmichael kulmine bliver Australiens største mine med kul, men i årevis er den blevet forsinket på grund af spørgsmål om miljø og finansiering. Det er den indiske minegigant Adani Enterprises, der står bag minen. Og i flere år har miljøorganisationerne på tværs af landet altså demonstreret mod opførelsen af minen. Organisationerne siger, at minen vil bidrage til den globale opvarmning og beskadige Great Barrier Reef. Og et kig på vejret, nogen sol og kun lokale byer, eventuelt med torden, de rammer især i løbet af eftermiddagen mellem 17 og ca. 20 grader og så let til frisk vind mellem sydvest og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. To forældreløse børn med dansk baggrund er blevet hentet ud af en islamisk stat fangelejr i Syrien. De er sådan fransk danske, og vi ved egentlig ikke helt, hvor danske de egentlig er. Men alligevel så prøver jeg at få alt at vide om de her børn fra en reporter på TV2 lige om 5-10 minutter. Og i øvrigt prøver jeg også at pumpe ham alt, hvad jeg kan for oplysninger om nogle andre, han har mødt i en fangelejr i Syrien. En etnisk dansk kvinde med to børn, hun har fået med, ja, du kan bare høre med om 5-10 minutter. Klokken er 8:30. Du lytter til 24/7 morgen. Inden da vil jeg lige snakke om en sag, vi har fulgt ret meget her på radioen. Og grunden til, at vi følger den her sag om den 24-årige Ari Hussein, det er fordi, det grundlæggende handler om, hvad der sker nogle gange, når folk prøver at forlade kriminelle grupperinger i Danmark. Det er jo ufattelig vigtigt for sådan bandeindsatsen her i landet, at man kan gå fra en bande, hvis man har lyst til det. Det er jo ikke altid lige nemt. Et mangeårigt medlem af Loyal to Familia kunne i går forlade retten på Frederiksberg som en fri mand, efter han blev frikendt for et drabsforsøg og et brutalt overfald på den 24-årige Ari Hussein, der angiveligt var i gang med at forlade den kriminelle gruppering. Politiet mente ellers, at det var den her nu frikendte LTF'er, der den 8. marts i fjor forsøgte at dræbe Ari Hussein med 4-8 skud, fordi han ville forlade Loyal to Familia. Og sagen, det lykkedes så ikke for den, der du gik fri i går, eller ikke for ham jo, fordi han gik jo fri, men det lykkedes ikke at dræbe den her Ari Hussein der den 8. marts, men der skete desværre det bagefter, at han 7 dage senere, Ari Hussein, blev dræbt. Ari Hussein, altså ham, der angiveligt ville forlade Loyal to Familia. Han blev så dræbt 7 dage senere af skud i Valbyparken. Den sag, den er også uopklaret. Godmorgen, forsvarsadvokat for den nu frikendte LTF'er. Godmorgen. Berit Ernst, din klient har siddet varetægtsfængslet i et år, og han har ikke udtalt sig en eneste gang, før sagen gik i gang. Det er altså lang tid ikke at udtale sig, hvis man er uskyldig og har siddet varetægtsfængslet i et år. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo klart, at hver eneste gang, jeg får en sag ind, så taler jeg jo med klienten om, hvordan vores strategi skal være. Og vi kan jo i hvert fald konstatere, at det har været den rigtige strategi, vi valgte i den her omgang, fordi han har jo forladt retten som en fri mand i går. Og hvorfor vælger man en strategi om ikke at sige noget som helst? Det kan der jo være mange årsager til, men lige konkret, hvad jeg har talt med min klient om i den her sag, det bliver mellem ham og mig. Nå. Det der med, det er bare mærkeligt for mig. Jeg er jo ikke advokat, jeg kender ikke noget til sådan retssystemer og sådan noget, og hvad man plejer at gøre, men når man vælger ikke at sige noget, er det så fordi, man har noget at skjule? Nej, det er det bestemt ikke. Der kan være rigtig mange grunde til det, men det er ikke noget, jeg ønsker at kommentere på i forhold til denne her sag. Nej, men så sådan mere generelt, hvad kan en grund være til, at man tænker, jeg vil ikke sige noget som helst til myndighederne man kan i et sige år? Det. Men det kan der jo være mange årsager til, men altså en af tingene kan jo eksempelvis være, at man jo godt er klar over, at imens efterforskningen står på, så vil anklagemyndigheden jo bede om, at man sidder fængslet, så man ikke har mulighed for at påvirke sagen. Og det, man kan sige, uanset om folk har udtalt sig eller ej, så viser det sig jo bare, at ofte ender folk alligevel med at sidde varetægtsfængslet. Og så kan det jo for eksempel være et synspunkt, at man egentlig hellere vil fremkomme med sin forklaring foran de dommere, der skal tage stilling til sagen, frem for at komme med den forud for, sådan at man ligesom skal læse sine ord op gennem, hvad der er skrevet i en rapport. Det kan være en af grundene til det. Og hvorfor skulle man vælge det? Det skal jeg jo ikke kunne sige. Det må jo komme an på den enkelte sag og de oplysninger, der er i sagen. Okay. Hvorfor blev manden fri? Din klient blev frikendt. Ja. Han gik som en, ud af retten som en fri mand. Ja. Hvorfor? Jamen altså, et af de synspunkter, jeg gjorde gældende, og som retten enstemmigt gav mig ret i, jamen det var, at det ikke var muligt at identificere min klient som gerningsmand herunder på de videooptagelser, der er ude fra gerningsstedet. Og at der ikke var øvrige beviser, der ligesom talte tilstrækkeligt for, at han var skyldig. Så de gav mig egentlig ret i, at anklagemyndigheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at han var gerningsmand til det her forhold, som blev begået den 8. marts. Og det retten også tog stilling til, det var sådan set, om der det motiv, der kunne være for at have et ønske om at overfalde den forurettede. Og der kom det også frem i oplysningerne, at der ikke var noget, der entydigt fra politiets side peger på, at han ønskede at forlade LTF. Mm-hmm. Så det har retten også taget stilling til i deres afgørelse. Så det var altså heller ikke sådan så sikkert, at den her mand, der først blev overfaldet og bagefter blev dræbt i Valbyparken, at han egentlig ville forlade grupperingen Loyal to Familia. Det var jo ellers det, som hele sagen var bygget op om, at det her er et eksempel på, hvad der sker, når en mand forsøger at forlade Loyal to Familia. Det står alligevel heller ikke helt klart, at det ville han egentlig. Nej, det kan retten sådan set ret i, og det er også en del af den kendelse, de har afsagt. Og der fremkom også oplysninger undervejs i sagen fra politiet selv, som sagde, at man hverken kunne tale for eller imod, om han ønskede at forlade grupperingen. Det var der ikke efterretninger for. Okay, din klient, den 28-årige, var tiltalt for både drabsforsøg, grov vold og overtrædelse af våbenloven, men blev altså frifundet for alle anklager. Ifølge politiet deltog flere uidentificerede gerningsmænd i planlægningen, men dem er det ikke lykkedes politiet at finde frem til. Der sker jo så det, at efter overfaldet på Ari Hussein, ja, 7 dage senere, så bliver han så dræbt i Valbyparken. Den sag, den er også uopklaret. Hvad har det betydet for den sag, der er kørt nu her, og din klient, der så er blevet frikendt for det første overfald, at Ari Hussein blev dræbt en uge senere? Ja, og det er vigtigt for mig at sige, at de to sager har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre overhovedet. Det er der ikke noget, der tyder på. Men det er klart, at det, at han afgår ved døden efterfølgende, er jo ærgerligt for min sag, for jeg vil jo rigtig gerne have afhørt ham til, hvad han har oplevet, og han kunne jo helt sikkert have belyst sagen yderligere. Mm. Så for mig har det egentlig været ærgerligt, at jeg ikke havde mulighed for at afhøre ham selv. Ja, så der er ikke bevist nogen sammenhæng mellem de to ting, men det er jo klart, at alle sidder og tænker, at der er sikkert en eller anden sammenhæng. Det er der ikke noget i sagen, der taler for. Jamen, det er det med beviser. Ja. Ja. Tusind tak, fordi du ville være med til at fortælle os lidt mere om det, Berit Ernst. Jamen, velbekomme. Forsvarsadvokat for den nu frikendte LTF'er. Ja, klokken er 8:07, og nu kommer vi til historien om to forældreløse børn med dansk baggrund, der er blevet hentet ud af en fangelejr i Syrien, en fangelejr, hvor der sidder folk, der er taget til fange i de områder, der var kontrolleret af Islamisk Stat. Claus Borg Reinholdt er reporter på TV2 og har lige været i en af lejrene i Syrien og fortæller, at der er danske børn i lejrene, i hvert fald børn, der hævder at være danske. Altså i virkeligheden, så ved vi faktisk ikke særlig meget om de her fransk-danske børn, som er blevet udleveret til Frankrig. Det vi ved, det er, at der er danske børn i flygtningelejre i Syrien. Jeg har selv besøgt 3 af de her lejre her, og i 2 af dem, jamen, der så jeg danske børn, eller i hvert fald det, som folk de siger, at de er danske. Jeg er 100% sikker på, at jeg i hvert fald har mødt 2 danske børn. Årsagen til, at jeg siger det på den måde her, det er jo fordi, at de her børn her, de kommer jo fra blandede, altså blandede forældre, hvis man kan sige det. Det vil sige, at der enten er en dansk far eller mor, og så en, det kan være en marokkansk, en tunesisk far og mor, så derfor er det jo lidt svært at determinere om, hvorvidt de i virkeligheden er juridisk set danske, eller de har et andet statsborgerskab, og det er også det, som jeg tror, at der er mange myndigheder rundt omkring i verden, de bryder deres hjerner med. Hvad i alverden er det, vi stiller op med de her mennesker her, fordi at hvilket statsborgerskab har de, og hvilket tilhørsforhold har de? Så derfor igen, med den her sag her, som vi altså så i går,

at arbejde for islamisk stat, vil du så have det lidt anderledes? Er der et eller andet sådan en diskrimination af mænd i de følelser, vi har, og holdninger, vi har til det her? Sådan har Carsten det ikke, der har skrevet ind her. Han siger, godmorgen, lad dem rådne op i Syrien. De er ikke danskere, de bliver de ikke. De har vendt os ryggen, så hvorfor bruge tid på dem? Og jeg vil heller ikke tage stilling til, om hvorvidt de skal hjem til Danmark eller ej, men jeg kan så også fortælle, at jeg har mødt en mand også, en dansk mand, som sidder i et fængsel dernede, og han ville desværre heller ikke give et interview, fordi at han har fået at vide af omveje, at hvis han kommer frem med sin historie, så vil det skade hans sag om eventuelt at komme tilbage til Danmark. Men altså, han fortalte en historie, jeg talte med ham i en halv times tid, og han fortalte altså, at han ikke havde været ude at slås for islamisk stat. Han var sådan set bare en ganske almindelig menig arbejder, men det er så igen en historie, som man hører fra rigtig mange af de udenlandske mænd, der sidder i fængsler dernede. Tak til Claus Borg Reinholdt, reporter på TV2, der altså lige har været i en af lejrene i Syrien. Dette er Radio 24/7. Og godmorgen til dig, Michael Stolte. Ja, godmorgen. Sommerfugleekspert og naturforfatter fra Naturstyrelsen på Bornholm. Sommerfuglesituationen i Danmark lige nu, hvad er det? Ja, mange har sikkert set, at der er en sommerfugl, der flyver rundt i helt ustyrlige mængder. Sådan en meget lys sommerfugl, og mange er meget slidte. Og det er en art, som hedder tisselsommerfuglen, som er kommet til os fra landene i Nordafrika og Mellemøsten i ufattelige mængder. Jeg har ikke set den. Du har ikke set den? Så er du en af de få. Har du været ude på landet i stedet med blomster, så vil du se den. Ja. Hvis lige solen skinner, altså. Lige nu, så, hvor jeg sidder, der er det. Ej, solen er ved at bryde igennem her, så de kommer frem om lidt. Mm. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan det ser ud? Altså, det bliver jo blevet kaldt for en invasion af sommerfugle til Danmark fra Nordafrika og Mellemøsten. Og det er så tisselsommerfuglen, siger du. Hvordan kan du beskrive lidt nærmere, hvordan den her invasion ser ud, når man ser en flok? Ja, altså det er ikke sådan, de kommer i ligesom stære i kæmpe flokke. De kommer simpelthen løbende lavt over landskabet, kommer de fra syd. Og det er simpelthen masser af dyr, som følger landskabet, og så trækker de ud over havet og flyver både dag og nat faktisk, kan de flyve over havet, men mest om dagen. Og så kommer de bare i kæmpe mængder. Så det er sådan en bølge, der er kommet op fra de varme lande. Og man opdager det simpelthen ved, at lige pludselig omkring syrenbusken, eller hvad det nu er, timian der blomster, så er der en sværm af de her sommerfugle. Det er det, man har set i de sidste 14 dage. Kæmpe sværme. Altså, når man kommer hen til sådan et blomsterbed, så er der et mylder, så det vælter op, når man går ud i haven. Hvordan kan et sart lille dyr som en sommerfugl flyve så langt? Det er simpelthen fordi lige præcis den art er ikke særlig sart. Den er utrolig robust. Og selvom den har mistet en del af vingerne og støvet, så kan den flyve alligevel. Den kan leve forholdsvis længe, det vil sige en måned eller halvanden måned, 2 måneder måske kan leve. Det er længe for en sommerfugl faktisk. Og de flygter simpelthen fra klimaet, eller de flygter fra vejret, sommerværet i de områder, hvor den er om vinteren. Der bliver det jo hedt og alt visner. Så den flygter simpelthen fra landene i Mellemøsten og Nordafrika, og så herop for yngle. Okay, så de får børn her? Det gør det. De lægger æg over æg. De har nogle ganske små æg, og de kan lægge sådan mellem 500 og 1000 æg, sådan en hund, og de er ganske små. Og det er jo smart, når man skal flyve langt, så de kan altså flyve mange tusind kilometer nordpå. Så de når herop i store mængder her i maj-juni måned, og de kan nå helt til Nordkap, og ja, de når til Island og Grønland, og selv på Svalbard er de nået. Det er så for langt. Der har vel lige været et par stykker, der har været overmodige. Mm. Okay, og så flyver de tilbage igen til Afrika? Ja, det er så afkommet, der de yngler en eller to gange herpå, og så afkommet flyver tilbage, og der flyver de, det ser man ikke så meget, de flyver mere højt, så tager de nordenvinden om efteråret og nordvestenvinden, og så kommer de tilbage til Afrika mange tusind kilometer, og så yngler de dernede om vinteren, hvor der tit falder lidt regn. Og grunden til, at der er mange lige nu, det er, at tilsyneladende det har regnet rigtig meget. Især i Mellemøsten har det regnet meget, og det vil sige larverne har haft det godt i vinter, så de har opformeret sig i milliarder simpelthen. Og når vi så kommer herhen på foråret, så er der ikke noget mad dernede, så stikker de af. Så hvor mange tror du, der er kommet til Danmark? Det er svært at sige, men det er i hvert fald, altså det er set mange gange før det her, men ikke de mængder, som i år, det er nok det største, vi har set. I hvert fald sådan, det man kalder mands mene, er det nok det største, vi har set. Det er mange hundrede millioner, altså måske er det en halv milliard, måske er der en, måske er der to milliarder. Altså det er rigtig, rigtig mange. Man kan se, når man går ude blomsterrige steder, hvis man går på et stykke på 100 gange 100 meter, altså en hektar, så kan det være flere tusind af dem, bare på sådan et område, hvis der er lidt blomster. Jeg har en have på en kvart hektar, og der var over 1000 bare der i forgårs. Talte du? Jeg gik og lavede sådan et løslig optælling. Jeg har noget skvalderkål, der blomstrer i nogle hegn. Og det er en super god nektarplante. Den er besværlig i haverne, men lige nu, hvor den blomstrer, så tiltrækker den altså en mylder af sommerfugl. Er det skidt for noget, det her? Har det en negativ konsekvens for nogle dele af den danske natur? Nej, det kan man ikke sige. Altså, det er en art, som lige pludselig bliver ret dominerende. Altså, de næste måned her, eller næste par måneder, så vil der være larver af den, og de vil æde tisler og brændenæller, og altså masse af det, vi normalt kalder ukrudt. Det er mest det, og den er ret altædende. Det er mest koreplanter, men den i modsætning til andre sommerfugle, der er jo rigtig mange, som er truede og sjældne. Det er, fordi de er specialiseret. Den her, den er generalist, så den kan en hel masse. Larven æder alt muligt, og så kan den altså flytte sig mere end nogen anden. Så det er vores det europæiske svar på det, den sommerfugl, man kalder monarken i Nordamerika. Det eneste er, at den her, monarken, den overvintrer i sådan nogle store klynger i Mexico. Den her, den overvintrer, den sætter sig ikke i dvale om vinteren. Den lever og yngler om vinteren i landene omkring Sahara. Tak fordi du var med, Michael Stolze, sommerfuglekspert og naturforfatter fra Naturstyrelsen på Bornholm. Programmet er færdigt for i dag. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og hvis du skriver ind på sms'en, så vil jeg også gerne sige tak for det. Torben Steno, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du sidder herovre for mig nu her i studiet og har jo Cordua og Steno her kl. 10. Hvor er Cordua henne? Cordua, jamen jeg tror, at han har rejsefeber, fordi han skal hjem til Fødeøen i dag, fordi vi skal jo til folkemøde. Men vi tager først afsted i eftermiddag, så vi har faktisk et program her til formiddag. Uh-huh. Og den første time, den holder sig nogenlunde inden for normalområdet, fordi at der tager vi stilling til, altså på lørdag er det jo Valdemarsdag, så vi har en hel time. Ej, vi skal også uddele fidusbamser og snakke selv, men altså vi skal snakke om det her med, at der er kommet en undersøgelse, der viser, at mange, altså måske sagde de unge, det var noget, jeg bilder mig ind, men altså, hvad skal man sige, glæden ved at se Dannebrog forbinde vores flag med noget positivt, er dalende, eller over de senere år, og det er jo ret vildt i forhold til, det er et af verdens ældste flag, vi fejrer, det er 800 år siden myten, at det faldt ned fra himlen og alt det derovre i Estland, på lørdag. Det har vi så en diskussion om mellem to flagkæmpere, nemlig Morten Messerschmidt og Zenia Stampe, et godt gammelt parkryds fra to partier, der nu er lige store, i hvert fald hvad angår mandater i Folketinget. Vi skal have en diskussion om, hvad man forbinder med flaget, og om er der nogen måder, det er bedre end andet at forbinde det på. Men du siger simpelthen, at der er en ændring på den der rare fornemmelse, man får i maven. Ja, det er, der er åbenbart en del, der har fået flere forbehold, og ikke ubetinget forbinder Dannebrog med noget positivt og en stærk følelse, end der har været. Der har jo altid været nogen, der ikke har brugt sig om det. Men jeg synes, det er interessant, og jeg kan i hvert fald ikke sige andet for mit eget vedkommende, så er det sådan noget med, at det har jeg da lavet mig påvirke af, fordi man ligesom nogen, der sagde, at det lykkedes Dansk Folkeparti at monopolisere Dannebrog, og det har da egentlig altid irriteret mig. Måske lige så meget som Ole Bornedal, der på et tidspunkt også opponerede imod, at Dansk Folkeparti havde ligesom taget patent på flaget. Men bare fordi de har brugt det meget, så har Ole Bornedal jo ikke ret i, at de har taget patent på det. Vi andre kan jo også bare bruge det. Og når jeg så, hvad Ole Bornedal fik ud af 1864, så blev jeg ked af, at han også var glad for flaget. Så det er jo svært at være glad for flaget og være glad for alle danskere på en, og det tror jeg slet ikke, det handler om. Men jeg ved i hvert fald i forhold til det svenske flag, så er det, at når man ser Dannebrog i naturen på en blå himmel og en grøn skov eller et eller andet, så er det smukt. Når jeg ser det svenske, det er gult og blåt, det er grimt. Det er sådan nogle sygdomsfarver. Ja, altså det er helt vildt grimt i naturen. Ikke? Jamen det er det. Det skal vi så snakke om den første time. Og så har vi jo så for 8. og formentlig sidste gang afvikler vi mellem kl. 11 og kl. 12 festivalen for den politiske sang, som er en tradition, vi har i Cordua Stenu som optakt til folkemøde, hvor vi har tre politikere inde, som hver især har valgt et stykke musik, som de begrunder politisk, så vi så skal høre, hvorfor vi skal høre det ud fra, hvad det har betydet for dem, men altså også en politisk... og det er sådan en gang gemytlig demokrati. Ja, ja. Hvad er det for nogle tre politikere, der vælger sang? Det er Mattias Tesfaye, som jo altså står til måske at blive minister, og så er det Maja Mercado, der er fungerende minister for de konservative, og så Louise Schack Elholm fra Venstre. Klokken 9.